Het is 7 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De ministers Brekelmans van Defensie en Veldkamp van Buitenlandse Zaken hebben in Oekraïne een ontmoeting gehad met president Zelensky en hun ambtsgenoten. Ze hebben Zelensky verzekerd dat de nieuwe Nederlandse regering Oekraïne blijft steunen. De levering van F-16's gaat dan ook onverminderd door. Ook is Zelensky gezegd dat Nederland een voortrekkersrol wil blijven spelen als het gaat om internationale steun voor Oekraïne. Dat wil het kabinet komende week ook laten zien op de NAVO-top in Washington. Brekelmans en Veldkamp spraken Zelensky vandaag in havenstad Odessa. Over een uur sluiten de stembureaus in Frankrijk. Zo'n 50 miljoen Fransen kiezen vandaag een nieuw parlement. Zodra de stemlokalen dichtgaan, wordt een exitpoll bekendgemaakt. Naar verwachting wordt de radicaal-rechtse partij Rassemblement National van Marine Le Pen de grootste, maar blijft een absolute meerderheid buiten bereik. Vorige week was de eerste ronde van de parlementsverkiezingen. Toen was de opkomst 60%. Dat percentage werd vandaag om 5 uur al gehaald. De opkomst is sinds 1981 niet zo hoog geweest. De 9e etappe in de Tour de France is gewonnen door Anthony Tourguis. Hij was na veldslag in de heuvels rond Troyes sneller dan Tom Pidcock en Derek Guy. Deze gevreesde etappe van bijna 200 kilometer met start en finish in Troyes moesten de renners over 14 gravelstroken. Pogacar, Evenepoel, Vingegaard en Roglic konden op de finish opgelucht ademhalen. Toen bleek dat ze ten opzichte van elkaar geen tijd hadden verloren. De verschillen in de top bleven gelijk. Lewis Hamilton heeft de Formule 1 Grand Prix van Groot-Brittannië gewonnen. Max Verstappen werd tweede en Lando Norris derde. George Russell, die op pole position begon in zijn Mercedes, viel uit door motorproblemen. Verstappen kwam aan het eind van de race nog dichtbij, maar hij kon de Brit niet meer achterhalen. Wel houdt Verstappen de leiding in het klassement. Het weer tot besluit. Aan de kust is de graad of 18, in het binnenland 20. Vanavond en vannacht valt nog een enkele bui, maar daarna klaart het op. Morgen blijft het op de meeste plaatsen droog en schijnt ook de zon geregeld. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Ze zijn er en alleen bij Grand Optical. De Eye Catchers. De nieuwste monturen van Ray-Ban, Giorgio Armani, Prada en nog veel meer van jouw lievelingslabels. Alle lente- en zomercollecties van de mooiste designermerken. Kom kijken, kom passen. Alleen bij Grand Optical. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Elke 2 jaar 2 nieuwe designerbrillen. Het zichtplan van Grand Optical. Profiteer nu van €100 korting op het Woonveilig alarmsysteem. Check woonveilig.nl. AWB, hoe kan ik je helpen? Hi, ik sta met een lekker band in het buitenland. Oh, ik moet plassen. Met de auto op vakantie gaan is al uitdagend genoeg. Sluit daarom vooraf Wegenwacht Europa Standaard af. Want met 7000 servicemonteurs in Europa is de beste hulp altijd dichtbij. Nu met 10% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Weg met je fiets? ANWB helpt je in Nederland en België met Wegenwacht Fietsservice. Al vanaf €2,30 per maand. Check anwb.nl/wegenwachtfiets. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Ja, het is zondagavond, even na 7, Frank Evenblij. En we zijn ter plekke, zoals iedere zondagavond. Ja. En vanavond zijn we in Zaandam. Ja. En weet je waar ik aan moest denken toen we hierheen kwamen? Aan de geur. Nee, aan die geweldige wedstrijd van gisteravond. Ja, wat was het een beest van een wedstrijd. Het was echt, ja, het is de dag na gisteren. Echt, het was ach. Het was slecht. Maar ja, weet je, stel je nou voor dat je met 3-0 wint. Zomaar, dan is dat helemaal niet leuk. Hey, dit was echt een hele spannende wedstrijd. Maar wat ik mooi vond, we zijn in Zaandam. Daar is een grote Turkse gemeenschap. Hè? Ja. Die wonen heel veel Turkse Nederlanders. En die gingen allemaal massaal gisteravond tuterend de straat op. Ja, met de oranje supporters. Nederlanders en Turken tuterend de straat op. En ik moet je eerlijk zeggen, ik wilde eigenlijk ook heel graag tuterend de straat op gisteravond. Maar? Nou, ik had zoveel gedronken dat ik... Je kon niet motorrijden. Ik wist mijn eigen naam bijna niet meer. We hebben een bomvolle show. We gaan beginnen. NPO Radio 1. En Dijkstra en Evenblij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom bij Dijkstra en Evenblij ter plekke. Live vanuit buurthuis De Kolk in Zaandam. Ben je nou toch in de buurt, heb je zin in een facetje? Kom gezellig langs, want er is altijd plek in deze herberg. Ja, je struikelt hier werkelijk over de ladders en de emmers. Want de gemeente Zaanstad telt maar liefst 1100 glazen wassers. Een deel daarvan is malafide en om die aan te pakken geldt nu een vergunningplicht. We ontvangen straks Jeannie Zuiderwijk. Zij overleefde intieme terreur. En met de theatervoorstelling brengt ze deze ernstige vorm van partnergeweld nu onder de aandacht. Ja, verder praten we over de geuren van de Zaanstreek. En wie denkt dat dan aan de geur van vers gemaaid gras en bloemetjes ligt, komt bedrogen uit. Lekker cacao, linoleum. Zeker, linoleum. Oh ja, sorry. Er staat ook atletiek op het programma. We horen zo Andy Houtkamp vanaf de Fanny Blankens Koen Games in Hengelo met de vrouwenfinales op de 400 en de 1500 meter. Ja, en we hebben live muziek. Fantastisch dat ze vanavond voor ons spelen. De Kift is hier. Ja, en we snakken eigenlijk nu al naar jullie muzikale amuse. De Kift. En we gaan nog veel meer horen van jullie in de komende uitzending. Soppen, zemen en vooral streeploos weer achterlaten. Het is een ware kunst om je ramen goed te lappen. En gelukkig zijn de vakmensen die dat als geen ander kunnen. Maar wist jij, Frank Evenblij, dat de gemeente Zaanstad wel 1100 glazenwassersbedrijven telt? Ja, dat is echt ongelooflijk veel. En de Zaanse soppers hebben al jaren niet de beste reputatie. Malafide praktijken als witwassen en het bedreigen van concurrentie zou aan de orde van de dag zijn, volgens Zaanse burgemeester Jan Hamming. En daar heeft hij het volgende op bedacht. 1100 glazenwassers vanaf 1 juli een vergunning moeten aanvragen. Die worden dan gescreend. Die worden gescreend op waar komt je geld vandaan. Doe je dit op een bonafide manier en contant betalen, in dit geval paal en perk aanstellen. Omdat deze sector gedijt en groeit bij alleen maar contante betaling en daar ook stevig misbruik van maakt. Ja, en die vergunningplicht is deze week ingegaan. Zelf kon de burgemeester vanavond niet aanwezig zijn om tekst en uitleg te geven. Maar we gaan het er wel over hebben met glazenwasser Leon Hollander en journalist Daan Keizer. Welkom allebei. Ja. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, Leon, 1100. Hoe kan het dat hier in de gemeente Zaanstad zoveel glazenwassers zijn? Er zijn veel ramen in Zaanstad, denk ik. Ja, ongetwijfeld. Maar 1100? Ja, goed. Ik denk dat er... zoals we allemaal weten, in de Turkse gemeenschap in Zaanstad is enorm. Ja. En ik denk dat dat aantrekt. Het is een makkelijke manier om... Je hoeft niet veel te kunnen om glazen te kunnen wassen. En het is een makkelijke manier om geld te kunnen verdienen. Ja. Ja. Dus neven, broers, iedereen zit in het glazenwassen van. Maar Leon, jij zegt ja, veel ramen in Zaanstad. Maar de Zaandamse glazenwassers lappen echt ramen door het hele land. Hè? Van Zeeland tot Groningen. Ja, we komen overal. Ja, ja. In principe wel. Ja. Leon, jij lapt ook nog ramen, toch? Ik lap ook ramen, ja. Kun je me uitleggen wanneer je echt voldaan bent als je een raam hebt gelapt? Ik ben voldaan. Mijn manier van werken is eigenlijk niet traditioneel ten opzichte van een glazenwasser. Mijn accent ligt meer op al het houtwerk. Je mag van mij verwachten dat ik het ramen goed doe. Maar ik zie het huis alsof mijn visitekaartje. Dus als het er netjes uitziet. De kozijnen, al het houtwerk. Dan ben ik voldaan. Ja, precies. Als het gewoon helemaal mooi netjes is. En misschien gek, maar je komt natuurlijk langs heel veel ramen. Klopt. Heb je wel eens iets geks gezien? Nou, al die Wild West verhalen, ik moet het nog meemaken. Wat bedoel jij dan nu? Kopje koffieglazen? Ja, kopje koffieglazen was er. Ja, er zijn worden genoeg kopjes koffies geschonken, ja, maar heel discreet. Heel discreet. Maar is het een mooi vak eigenlijk? Ja, ik zou niks anders willen op dit moment. Ja. Nee? Wat is de schoonheid van glazenwassen? De schoonheid van glazenwassen is, ik ervaar het als passie. Bijvoorbeeld... Als een nieuwe klant zich aanmeldt en het huis is echt heel vies... kan je er best anderhalf uur mee bezig zijn. En als het helemaal schoon is, ja, dat vind ik leuk. Ja, dat vind ik leuk. Ja, dat snap ik eigenlijk wel. En toch even terug naar de situatie. Want Volkskrant-journalist Jan Tromp die schreef begin dit jaar nog een heel uitgebreid artikel over de situatie in Zaandam. Hij heeft het over bedreigingen, geweld en aanslagen zelfs. Leon, heb jij ook wel eens te maken gekregen met geweld? Ik besta nu 12 jaar, althans binnen het vak glazenwassen. En in de beginjaren heb ik daar wel wat bedreigingen gehad. Maar waarom zou iemand een glazenwasser bedreigen? Nou ja, het zijn bedreigingen onderling. Van oorsprong zijn de wijken verdeeld, of men heeft de wijken gekocht. En daardoor claimen ze dat het hun gebied is. Ja, op het moment dat ze een collega of een concurrent in de straat zien, ja, dan flippen ze helemaal. Oké. Okay. Ja, wat gebeurt er dan? Ben je bedreigd? Ja, ik ben wel zeker in de beginjaren bedreigd. Dat kan verbaal zijn, maar ook fysiek. Dat je huisbezoeken krijgt. Kijk, op zich ben ik niet bang aangelegd. En ik kan altijd wel met woorden en gesprekken kan ik het oplossen. Maar ik moet er niet aan denken dat er 's avonds aan de deur iemand langskomt en een van mijn kinderen doet open. Okay. Ja. Ja. Ja. Ja, journalist Daan Keizer, hoe groot is het probleem met die malafide glazenwassers in Zaanstad? Hè? Want de burgemeester zegt, die luidt echt de noodklok nu. Hoe groot is dat probleem hier? Nou, je zei het zelf al aan het begin van de uitzending. Er zijn er ongeveer 1100. Ja. En nu is bekend dat tot nu toe 60 van deze 1100 glazenwassers, die dus of in Zaandam-Oost gevestigd zijn of in Zaandam-Ramelappen, 60 hebben deze vergunning aangevraagd. Van de 1100? Van de 1100. En dat is natuurlijk geen voldongen feit dat de rest dan meteen malafide is. Nee, die hebben nog even tijd nodig. Precies. Maar dat is wel wat de gemeente zelf ook heeft gezegd. Van ja, dat zien wij wel als een signaal dat er gewoon heel veel rotte appels tussen zitten. Ja, maar kun je uitleggen, Daan, hoe dat zit met die nieuwe vergunning? Wat is er nu eigenlijk voor de Zaanse glazenwassers veranderd? Nou, je hebt dus een vergunning voor eigenlijk twee soorten. Als je dus in Zaandam-Oost gewoon gevestigd bent, dan moet je al een vergunning vragen om als glazenwasser actief te zijn. Puur alleen maar als je daar met je kantoor zit. Waarom dan specifiek Zaandam-Oost? Omdat dat de wijk is waar de meeste glazenwassers zitten en waar volgens de gemeente ook de meeste schimmige praktijken plaatsvinden. Okay. Een collega van mij heeft in 2018 een keer uitgeplozen hoeveel ZZP'ers de wijken in Zaandam-Oost hebben. En die berekenen dus dat ongeveer 1 op de 4 inwoners dus een eigen bedrijf daar heeft. Vergeleken met andere wijken is dat echt enorm veel meer. Ja. En daar glazenwassers zitten daar net als klusbedrijven, komen daar gewoon heel vaak in voor. Okay, maar dat is dus de ene vergunning. Als je in Zaandam-Oost zit, dan moet je die vergunning hebben. En dan is er dus nog een tweede. En dat is voor iedere glazenwasser die Zaanse ramen lapt. Dus een Amsterdammer, iemand uit Den Haag, die een klant uit Zaandam, die moet dus een exploitatievergunning hebben om hier een raam te mogen lappen. Ja. Leon, wat vind jij van die vergunning? Ja, kijk, aanvankelijk was ik wel een zeer grote voorstander van de vergunning. Kijk, ik vind elke vorm van mishandeling, geweld, uitbuiting moet je aanpakken in de samenleving. Voor de branche, als dat de branche een beter imago geeft. Maar ik voel hem maar aankomen, Leon. Nou ja, kijk, wat ik wel. De vergunning is prima. Maar wat ik wel moeite mee heb, is dat de vestigingsvergunning voor glazenwassers in Zaandam-Oost. Ja, ik heb daar gewoon mijn bedenkingen bij. Meer ook omdat je dan een bepaalde groep binnen de branche eigenlijk extra gaat controleren. Ofthans, je hebt het vermoeden dat daar bepaalde activiteiten plaatsvindt. Ja, Ja, het roept herinneringen op aan de toeslagenaffaire. Waarbij het natuurlijk ook. Ja. En ik vind dat gewoon niet. Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Je bent al verdacht omdat je in Zaandam-Oost zit. Ja. Ja. Ja. Ja. Heb je de vergunning al? Ik zit nog in het traject. Oh, maar je bent dus nog niet. Woon jij ook in Zaandam-Oost? Ik woon in Zaanstad. Ja. Ja. Maar ook in. Maar niet in Zaandam-Oost. Oh, niet in Zaandam-Oost. Nee. Oké, okay. Maar ik begrijp wat je bedoelt. Ja, maar dat is natuurlijk wel gek dat je zegt van, als je in dat gebied woont, dan ben je meteen al verdacht. Maar ja, Daan, jij zegt van ja, in dat gebied, daar zitten nou eenmaal de meeste, ja, malafide glazenwassers. Ja, het is een beetje een kwestie van de goede ondernemers lijden onder de slechte ondernemers. Ja, en ja. Burgemeester Hamming zegt dan als verantwoording, want die vergunning kost echt een smak geld trouwens. Hoeveel voor jou? Glazenwassers moeten ongeacht de uitkomst bijna €2000 betalen. Alleen al voor het aanvraagtraject? Ja, en dan weet je dus niet eens of je hem krijgt. Los van de kosten die je dus nog eens moet ophoesten voor alle documentatie die je moet inleveren. Dat vind ik wel echt heel vreemd. Kijk, ik snap natuurlijk als gemeente wel dat je eigenlijk een beetje inzichtelijk wil krijgen hoeveel bedrijven er zijn. En hoe dat precies zit, maar als je dan €2000 alleen al in het voortraject. Ja, dat vind ik ook wel een behoorlijke drempel. Ja, en zoals Leon inderdaad zegt, dat hoorde ik ook terug bij andere glazenwassers. die zeggen van ja, ik snap het. Ik ben blij dat de criminaliteit wordt aangepakt. Maar ja, wij hoesten nu wel de kosten op voor deze... Ja, ja. Jij hebt nog andere glazenwassers gesproken. Hoe reageren deze op die vergunningplicht? Nou, de grap is wel dat de kans als je glazenwassers belt... 1100 glazenwassers, 60 die er een vergunning hebben aangevraagd... 1 op 20 ongeveer. Ja. Ja. Alle glazenwassers die ik sprak, zaten allemaal in de procedure. Dus nou, ik had naar het casino moeten gaan, denk ik, die dag. Maar ja, ze zijn inderdaad best boos over de kosten en over de romslomp. Maar ze snappen het wel. Want ja. Zoals Leon ook heb ervaren, ja, dat hebben de meeste glazenwassers ook. Maar ja, Leon, wat moet je dan? Want je moet blijkbaar wel iets met die branche. 1100 glazenwassers. En als jij wat jij beschrijft, ook een cultuur van ja, toch wel intimidatie, bedreigingen. Ja, dat je op een gegeven moment als overheid zegt, ja, we moeten daar iets mee. Hmm. Wat moet je dan doen? Ja, dat is heel lastig. Er zijn natuurlijk vele wegen die naar Rome leiden. Ik heb eigenlijk na de eerste publicatie... Ik denk dat de oplossing ligt meer bij de consument. Dat je de consument veel meer moet gaan informeren. Veel meer platforms gaan creëren waarbij de consument een veilig gevoel hebben dat ze dingen kunnen melden. Ik denk ook dat in de wijken zelf, dat de buren veel meer met elkaar moeten gaan samenwerken wat dat betreft. Ja. Wat natuurlijk een belangrijk punt is, ook voor de gemeente, is die verplichte glazenwassers dat de mogelijkheid moet zijn om het digitaal te kunnen betalen. Vind je dat een goed idee? Ja. Ik ken ook toevallig wel glazenwassers. Die hebben altijd pakken met contant geld bij zich. Ja. En dat is natuurlijk heel handig, omdat de belasting daar dan niet zo makkelijk achter hoeft te komen. Ja, dat klopt. Ja, ja praat vrij uit, Leon. Oh nee, ja, maar goed, ik zie die jongens ook wel eens. En ik zie ook de auto's waarin ze rijden. Ja, dat moet iedereen voor zichzelf weten. Maar hoe doe jij dat dan? Want mensen denken toch van ja, ik betaal even 2 tientjes voor de glazenwasser. Of stuur je een tikkie, of kunnen ze bij jou pinnen. Ja, nou ja, ik heb het dusdanig ingericht eigenlijk vanaf het begin. Dan moet u weten dat ik kom oorspronkelijk uit de financiële wereld vandaan. Ik vanaf het begin af aan heb ik gezegd, ik ga niet de straat op. Ik ga niet bij de mensen langs om geld te vragen. Dat kost me heel veel tijd. Dus iedereen krijgt van mij keurig een e-mail, een factuur via e-mail of post. Okay. Ja, en zo betalen ze mij. Ja. Dat heeft ook te maken met het feit dat ik, maar dat is meer persoonlijk... ik heb een bepaalde verantwoordelijkheid naar mijn gezin. Ik wil misschien ooit nog eens een keer gaan verhuizen. Dan heb ik gewoon goede cijfers nodig. Ja, dat begrijp ik wel. Maar ik vind wel spannend dat de gemeente dan gaat zeggen... je mag niet met contant geld betalen. Want dat is natuurlijk gewoon een wettig betaalmiddel. Als je het zo formuleert, dan zou je zeggen van... mag dat wel? Staatsstad heeft dat wat slimmer gezegd... door dus te verplichten dat je dus digitaal kan betalen. Maar dat wil niet zeggen dat je dan niet meer contant mag betalen. Want glazenwassers die ik sprak, die zeiden ook van... ja, ik heb 2 soorten klanten eigenlijk... Mensen die altijd van huis zijn omdat ze aan het werk zijn, dus die zie ik nooit. En mensen die altijd thuis zijn omdat ze vaak wat op leeftijd zijn. En juist die groep, daar zitten veel mensen tussen die gewoon niet anders kunnen. Nee. En je mag niet zomaar een wettelijk betaalmiddel natuurlijk. Nee, moeilijk zeggen. En dat gebeurt ook niet. Nee, precies. Leon, zolang die vergunningplicht alleen in Zaanstad geldig is, gaan mensen misschien ook wel manieren zoeken om je onderuit te komen. Ja. Ja, zeker. Toch inschrijven in Ja, maar dan heb je dus een postadres nodig wat niet in Zaandam-Oost zit. Die geluiden hoor ik ook bij veel glazenwassers die niet werkzaam zijn in Zaanstad, maar wel woonachtig of gevestigd zijn. Ja, die hebben zich gewoon uitgeschreven en een postbus aangevraagd in Purmerend. Ja. Ja, wat doe je dan? Nou, dan moet Purmerend goed kijken naar hoe Zaanstad het nu heeft gedaan, denk ik. Ja. Zo schuift het probleem natuurlijk iedere keer een beetje op. Nou ja, het is wel... Kijk, Zaanstad is de eerste gemeente in Nederland die dit doet. En ik denk persoonlijk dat het alleen werkt als het overal geldt. Want anders blijft het zichzelf verspreiden naar omliggende gemeenten. Dus gaat Zaanstad misschien straks... kan je met een gerust hart je ramen laten lappen. Ja. Maar dan moet je in Purmerend of in, zeg eens wat, Amsterdam. Weet je wat ik toch bijzonder vind, Leon? Maar het is toch een beetje een gekke wereld of zo, die glazenwasserij. Hè? Het is sfeer van toch wel intimidatie, bedreigingen. Nu weer strengere regels van de overheid. Maar jij zegt toch, ik vind het geweldig om te doen. Ik vind, exact. Dat vind ik toch bijzonder ook. Ja, nee, maar goed, het levert mij eigenlijk los van het feit dat je een tevreden klant hebt... ik ben eigenlijk persoonlijk ben ik altijd op zoek naar verhalen. We maken alles iets mee in het leven. En als je mensen vraagt hoe gaat het, gaat altijd goed. Maar zo werkt het leven niet. Door persoonlijke ervaringen. Ik ben op zoek naar die verhalen. En die vind ik bij mijn klanten. En die vind je daar niet in de financiële wereld waar je vroeger werkte? Nee. Nee, absoluut niet. Nee, want daar gaat het altijd goed. Ja, goed, we gaan het meemaken of er wat gaat veranderen hier in Zaanstad. Bedankt voor jullie komst. Daan Keizer van het Noord-Hollands Dagblad en glazenwasser Leon Hollander. Graag gedaan. Ja, ik ga nu even snel naar het Fanny Blankers-Koen Stadion in Hengelo. De man die van geen ophouden weet. En die Houtkamp. De vrouwen staan op de atletiekbaan voor de finale van de 400 meter. Ja, ja. En niet zomaar vrouwen. Femke Bol loopt daar. En dat is een van de grote dames en vrouwen van de atletiek in Nederland op dit moment. Ook met het oog op de Olympische Spelen. Zij loopt in baan 5 overigens al 2 prachtige prestaties gehad. Over Olympische Spelen gesproken. Nederlands record bij het kogelstoten. 20:33 voor Jessica Schilder. Nederlands record voor Nadine Visser op de 100 meter hoorde. 12:46. Geweldige tijd hoor. En dat allemaal zo een kleine maand voor de Olympische Spelen. Wat heet 3 weken. En dan gaan we nu kijken hoe Femke Bol ervoor staat. Zij loopt op de 400 meter vrouwen tegen Schier uit Duitsland. Meert van der Sloot in baan 2. Nederland, Lisanne de Witte. Ook vast panellid van de 400 meter in baan 3. Martine Weil uit Chili in baan 4. Femke Bol, baan 5. 6 is Charlene Maudsley. Zij loopt voor Ierland in baan 7. Suzanne Gogowali. En in baan 8 Anna Pipi uit Groot-Brittannië. 1 rondje van 400 meter dus. In een iets te koud Hengelo. Maar ja, daar kunnen we weinig aan doen. Wel helemaal vol. Veel oranje hoedjes en vlaggen en dat soort dingen. Allemaal dat het zo goed gaat met de atletiek in Nederland. Ze zitten er klaar voor, de vrouwen. En dan kunnen ze gaan starten. En dat gebeurt nu. En is men weg. De tijd van Femke Bol is 49-17. Als beste tijd is meteen het Nederlands record. Ik denk dat ze daar niet aan gaat komen. Maar je weet het vandaag niet hoor. En om me heen, iedereen gaat alweer staan. Het is echt helemaal uitverkocht hier in Hengelo. Dat is een goed teken voor de 43ste FBK Games. En dan gaat Femke Bol aan de overkant heel hard ervandoor. Zoals we dat wel van haar gewend zijn. En ligt ze alweer op kop bij het uitgaan van de laatste ronde. Kijken wat de andere vrouwen doen. Ja, die mogen het licht straks uit gaan doen. Femke Bol komt nu het rechte end op. Ligt een meter of 5 voor de nummer 2. En die nummer 2 is Martine Weil uit Chili. Maar echt meters voorsprong komt Femke Bol als winnares nu over de finish. Zo snel is er in Nederland nog niet gelopen. 50-04. Een geweldige tijd hoor. Geweldige tijd voor Femke Bol. Ook zij is klaar voor de Olympische Spelen. Het is geen Nederlands record, maar wel de winnende tijd op de 400 meter. Heerlijk lekker. Dankjewel, Andy Houtkamp. We spreken jou straks weer als Sivan Hassan op de baan staat voor de finale van de 1500 meter. Ja, ze zijn hier niet met z'n zessen of met z'n zevenen. De Kift is hier wel met, volgens mij, 8 muzikanten, acht, toch? 8 of 9? 7. Ja. 7, toch? Toch 7. Voorman Ferry Heijnen, wat gaan jullie voor ons spelen? Nu? Ja? Nu gaan we Ik Ken spelen. Ik Ken? Waar gaat het over? Dat gaat over dat ik alles... alle dingen om mij heen en iedereen ken, behalve mezelf. Oké. Okay. Dat klinkt mooi, ik ben benieuwd. Hier zijn ze, de Kift. Aan een jas. Ik ken de vogels in het zwerk. Ik ken de velden in het gras. Ik ken de stank van het kanaal. Ik ken de thuiskomst, het verschiet. Ik ken het allemaal. Ik ken alleen mezelf niet. Ik ken, drinker aan zijn glas. De geur van donkere aarde. De koorts, ik ken het vlas. Het raam waardoor ik staarde. De klank van staal of staal. De zanger van het lied. Ik ken het allemaal. Ik ken alleen mezelf niet. De zeeën, de rivieren, ik ken het lage land. Ik ken de walsende wieren, ik ken het ribbelend zand. Ik ken de fles met het laatste bericht. Ik ken de zon, het hele lied. Ik ken de maan, haar knokkelwit gezicht. Ik ken alleen mezelf niet. Vlam en hun as, de lege brande ogen, het groom, het glas, het lichaam lege zogen. Ik ken de lege lanen, ik ken het oud verdriet, ik ken de neontranen, ik ken alleen mezelf niet. Gift was dat, met die Ken. Heerlijk lekker. Ja, geweldig. Dit is Dijkstra en Evenblij ter plekke vanuit buurthuis De Kolk. We zijn in de Zaanstreek. En wist jij, Frank Evenblij, dat in Westzaan de allerlaatste echte papiermolen staat? Nee, dat wist ik niet. Dat wist jij niet. Hè? Die wordt alleen maar door de wind aangedreven. Ik heb zelfs thuis nog een paar velle papier liggen van die papiermolen. Oh, echt waar? Ja, de schoolmeester heet die molen. Werd in 1692 gebouwd en draait nog elke dag om ambachtelijk papier te produceren. Dat is toch prachtig? Ja, je vergat alleen nog even de type te vermelden. Het gaat namelijk om een zeskante bovenkruier. Oké, okay, bij noteren. Nee, dat wist ik niet. Maar goed, laten we vooral niet al het gras voor de voeten wegwaaien van onze feitjes, man. Want hier is Paul Keizer met de kortste spreekbeurt. De kortste spreekbeurt. We zijn vandaag in Zaanstad. Deze Noord-Hollandse gemeente telt 161.429 inwoners en staat daarmee qua grootte op plek 17 van ons land. Op het stadswapen pronken vaak twee leeuwen of mythologische wezens als schildhouders. Maar Zaandam gooit het over een hele andere boeg. Zij hebben als enige stadswapen ter wereld twee walvissen als schildhouders. We zijn weer een ronde verder en nergens is de EK-stemming zo groot als hier. Zo komen de bondscoach en zijn assistent Ronald en Erwin Koeman hier vandaan. Maar zeg je EK, dan zeg je natuurlijk ook Wolter Kroes. De bijnaam van de Zaanse inwoners is Galgenzagers. Dat hebben ze te danken aan het turfoproer. In 1678 kwamen voornamelijk de Zaanse vrouwen in opstand tegen de belastingverhoging op turf. Zij werden tot de galg veroordeeld, maar de galgen werden illegaal omgezaagd. De bijnaam die is echter blijven hangen. Voor het oudste fragment schaatsen we terug naar Westzaan in 1941. 2400 deelnemers starten in Zaandam in kleine groepjes en volbrachten allen de 52 kilometer lange tocht. In 2016 sprak iedereen en zijn moeder schande van Zaandammer Ismail Ilgun met zijn hoedvlogs. Ik kom van de wijk zoals ik het zie en zoals ik het meemaak. Zijn bijnaam Treitervlogger werd in 2016 verkozen tot woord van het jaar. Een beetje irritant bent, man. In 1913 werd in Wormerveer een uitvinding gedaan die de Nederlandse ontbijttafel voor altijd heeft veranderd. Chocoladehagelslag. Chocoladefabriek Erwin H. de Jong kwam op het idee nadat een 15-jarige knul vermoedelijk meerdere brieven had geschreven met het idee voor een chocoladeversie van anijshagel. Nu heb je dating apps, maar vroeger ging je naar de Zaanse billenavond. Op woensdagavond hadden de dienstmeisjes vrij en dit betekende dat er volop werd gezocht naar de liefde en leuke nachtjes. De naam komt van de Bullenkerk en natuurlijk de begeerde billen. Dit was mijn spreekbeurt over Zaanstad. Doei! Zo, de billenavond. De billenavond. Zou je daar naartoe zijn? Als het nog zou bestaan. Ja. Hey, en ook Erwin en Ronald Koeman, dat is ook Zaanstreek, hè? Ja. En Wolter Kroes. En Wolter Kroes. Maar die kon niet vanavond. Maar ik ben toch wel blij dat de kift er is. Ik, ik ook het, ja. Hebben we dat niet? En de treitervlogger, hé. Ja, ja. Allemaal zaterdag. Die was ik echt vergeten. Ja. Ik weet het nog wel. Het was allemaal pip, pip. Stel je voor, je raakt tot over je oren verliefd op iemand. Je bouwt wat op. Je staat samen een gezin. Maar langzamerhand sluipt geweld in die relatie. En krijg je klappen. Zowel mentaal als fysiek. Ja, het overkwam theatermaker Ginny Zuiderwijk. Jarenlang was ze het slachtoffer van huiselijk geweld. Ze vluchtte zelfs naar familie in het buitenland. Maar nu heeft ze de moed gevonden om haar verhaal te vertellen in een solovoorstelling, Another Day in Paradise. Ja. Van harte welkom, Ginny. Dank je wel, dank voor de uitnodiging. Ja, fijn dat je er bent. En ook bij onze tafel zit de Zaanse Tweede Kamerlid Songul Mutluur van de GroenLinks Partij van de Arbeid. Zij strijdt al jaren tegen feminicide. En vanmiddag was jij bij de voorstelling, want we tutoyeren elkaar. Ja. Was je bij de voorstelling van Ginny? Fijn dat je er bent. Dank je wel. Mooie middag gehad. Ontzettend mooi. Ontzettend indrukwekkende theatervoorstelling van Ginny. En ik ben super trots op haar. Ja, dat goed. Ginny, kun je mij even proberen uit te leggen waarom je die voorstelling wilde maken? Omdat ik erachter kwam, omdat ik eigenlijk zelf niet zo goed snapte wat er met me gebeurd was. En met mijn kinderen en met ons gezin. En als theatermaker ben ik altijd aan het graven en zoeken. En ik ontdekte ook dat ik absoluut niet de enige ben. En dat het een onderwerp is wat heel veel schaamte meebrengt, wat een taboe is. En toen dacht ik, ja, ik moet hier iets mee. Hmm. Ik moet er iets mee. Ik weet niet precies wat, maar het moet naar buiten. Oké, okay. En jij zat zelf in een relatie die niet goed was? Ja. Wat gebeurde er precies? Het was een combinatie van isolement, van gaslighting, zo dat woord hoor je natuurlijk laatst steeds meer, van fysiek en mentaal geweld. Ja, ik herkende mezelf gewoon eigenlijk helemaal niet meer. Maar ik had de hele tijd niet door dat ik een slachtoffer was. Omdat ik degene waar ik mee was eigenlijk zag als een slachtoffer. En ja, dat zette mij heel erg aan denken. Maar dit denkwerk kwam pas toen ik eruit was. Hoor. Want toen okay. Ik erin zat, kon ik absoluut niet nadenken. Nee. Gaslighting is helder dat het steeds dan zo werd gedraaid dat het eigenlijk toch weer jouw schuld was. Ja, ja, ja. Dat je iemand zo gek kan maken dat je denkt dat diegene verantwoordelijk is. En ja. Dat, ja, ja. Maar je spreekt zelf over een term, intiem terreur. Intieme terreur. Ja, ja, die term leerde ik ook pas later kennen. Maar dat is een term die ook al heel lang in de hulpverlening bestaat. Ja. Een term die een specifiek vorm van partnergeweld omschrijft. Mm. Huiselijk geweldvorm. Alleen die is nog niet zo heel erg bekend. Mm. En dat is jammer, want dat zou veel bekender moeten zijn in onze maatschappij en bij de hulpverlening. Want er zijn hele duidelijke manieren om die aan te pakken. Oké, okay, maar wat is dan intieme terreur ten opzichte? Wat is dan anders dan huiselijk geweld? Huiselijk geweld, als ik het goed zeg, omschrijft alle vormen van geweld die thuis plaatsvinden. Dat is eigenlijk een containerbegrip. Ja, ja, ja. En intieme terreur gaat echt specifiek over de partners. Dus hoe de ene partner de andere domineert. Door te isoleren, door te verwaarlozen, door mentaal en fysiek geweld te plegen. Dus er is een verschil in. Ja. Er is geen gelijkwaardigheid. En wat deed dat met jou in die relatie? Dat maakte mij helemaal stuk. Ja, ik was echt nog een schaduw van wie ik was. Ik was totaal de kluts kwijt. Ik was alleen nog maar bezig om te overleven. 2 kleine kinderen. Dus ik heb daar eigenlijk niet de goede woorden voor. En mijn manier is theater maken. Dus maar zoiets gaat geleidelijk, stel ik me voor. Ja, dat gaat natuurlijk niet van de ene op de andere dag. Nee, nee, nee. Nee, dat, ik bedoel, heel veel mensen zeggen, als iemand mij een klap zou verkopen, ben ik weg. Maar zo werkt dat natuurlijk niet. Nee. Als iemand mijn klap hier zou verkopen, zou ik zeker wat doen. Daar ben ik mondig en sterk genoeg voor. Maar in een relatie, ja, dan vertaalt zich dat anders en dat sluipt er heel langzaam in. Ja. En omdat we niet de signalen leren, ook niet als personen, als vrouwen, dan ja, zie je het niet totdat het vaak heel erg laat is. Ja. Ja. Ja, je hebt er nu een voorstelling van gemaakt. Ja, Songul, jij bent er dus vanmiddag gaan kijken. Wat deed die voorstelling met je? Veel. Natuurlijk ben ik al een tijdje bezig met het onderwerp femicide. Ja. En heb ik heel veel, met name ook nabestaanden van slachtoffers van vrouwenmoord gesproken. En die verhalen gaan echt door merg en been. Maar hoe, die theatervoorstelling, ik raad iedereen aan om er naartoe te gaan. Omdat het omdat het je echt raakt. En ook laat zien wat er in een relatie kan gebeuren. En hoe het leven van een vrouw zodanig wordt beperkt, verkleind. Hoe een vrouw zodanig wordt kapot gemaakt. Zeker ook de kinderen, hè, vergeet die niet. Ja. En dat gaat met name om die ongelijke verhouding tussen man en vrouw. Over dominantie, over psychisch geweld. En daar moeten we ons wel tegen weren als samenleving. Want dat is een probleem van de samenleving. Ja, even een kort citaat over de voorstelling. Je stopt als ik in 1000 stukjes lig. Mijn tranen als een deken over mijn lijf. Morgen gaat het beter. Another day in paradise. Ik vind het best een heftige tekst ook. Ja, er zit poëzie in. Er zitten teksten in, spreektaal. Er zit zang in. Ik heb dingen ook veel vertaald naar beeld. Mm-hmm. Ik gebruik grote stukken papier die steeds transformeren naar iets anders. Omdat ik denk dat erover praten is één ding en heel belangrijk. Maar het invoelbaar maken van het probleem en ook verschillende kanten belichten. Ja. Dat maakt het dat we meer snappen dat het een sociaal-maatschappelijk probleem is. Het gaat over hoe we kijken naar elkaar, hoe we kijken naar onszelf, hoe we kijken naar relaties. Maar het is niet alleen een maatschappelijk ding. Het is ook voor jou een heel persoonlijk verhaal. En dat lijkt mij best ook wel moeilijk om dat te delen. Zeker, dat is het. Het is ook de hele tijd een worsteling van. Ik maak al meer dan 25 jaar theater over hele persoonlijke onderwerpen of dingen die me raken. Dus dat ken ik. Maar dit gaat wel soms een stapje verder. Is dit dan in al die jaren dat je al theater maakt, is dit dan de moeilijkste voorstelling die je ooit hebt gemaakt? Wel de meest rauwe voorstelling. Ja, want ik ben best wel activistisch, dus dat vind ik niet een moeilijk deel. Heb je lang over getwijfeld dan om dit verhaal op de bühne te brengen? Tot gisteren, tot vandaag, tot morgen. Ja, ja. Ik denk dat het iedere keer weer een keuze is om de bühne op te stappen en dit verhaal te vertellen. En wat is dan de reden dat je hebt gezegd, ik ga het toch gewoon doen? Omdat er verandering moet komen. En intieme terreur kent 8 fasen. 7 fasen heb ik meegemaakt. Nummer 8 is femicide. Dus dat kan een laatste stap zijn binnen intieme terreur. Dus femicide, dat je wordt vermoord. Moord op vrouwen? Ja, omdat je vrouw bent. Even kort gezegd. Er zijn meerdere definities voor, maar dat is kort gezegd. Omdat de ander vindt dat hij mag bepalen of jij leeft of niet. En ik ben er. En ik kan spreken. En ik kan goed praten. En ik kan goed theater maken. Dus ik dacht, dit moet eruit. Het moet gedeeld, gezegd. Ja. Dus dat gaat. Ja, het songboel voor jou is, femicide is een voor jou als Kamerlid, dat is een belangrijk onderwerp voor jou. Jij probeert dat vaak op de agenda te zetten. Maar er is natuurlijk eigenlijk heel lang was daar eigenlijk niet zo heel veel aandacht voor. Hè? Ja, dat klopt, omdat men de term eergerelateerd geweld wel kende. Ik kan het mezelf heel goed herinneren toen ik zelf een klein kind was. We hadden hier een blijf van mijn huis plek. Blijf van mijn lijf. Blijf van mijn lijf. Huisplek. Ja. En er was een Turkse dame die uiteindelijk voor de deur van het huis werd vermoord door haar partner. En iedereen wist dat dat te maken had met eergerelateerd geweld. Ja. Terwijl tegenwoordig, wij weten dat 1 op de 8 dagen een vrouw wordt vermoord. En dat is van alle culturen. Sterker nog, er worden meer Nederlandse vrouwen vermoord op dit moment dan vrouwen met een andere achtergrond. Mm, dat laat zien dat het een grotere probleem is dan we denken. En een aantal jaren terug wist onze emancipatieminister niet eens wat femicide was. Maar hoe groot is het probleem van femicide in Nederland? Niet alles wordt op dit moment goed geregistreerd. Mm-hmm. Dat is wat wij merken, want regelmatig spreken we van huiselijk geweld of crime passionnel. Terwijl het heel erg belangrijk is om het te benoemen zoals het is. Namelijk een moord op een vrouw omdat ze een vrouw is. Maar even gewoon kale cijfers. Volgens mij is het gewoon van de 10 vrouwen worden er geloof ik 8 of 9 worden door een partner of een voormalige partner. Meer dan 60% van de vrouwen wordt vermoord door de partner of ex-partner. Dat is al onvoorstelbaar veel eigenlijk. Het is ontzettend veel. En ik denk dat het ontzettend belangrijk is daardoor dat er wat bewustwording komt in de samenleving. Maar nog belangrijker dat we de vrouwen serieus nemen. Dat we ze op tijd helpen. Het is de meest voorspelbare moord, hè, zegt men. Omdat al die patronen van dwangmatige controle, psychisch geweld, huiselijk geweld, isolement, stalking. Dat moet herkend worden. En als je dat herkent, denk ik en geloof ik dat je femicide kunt voorkomen. Ginny, ben jij eigenlijk op het moment ook bang geweest dat je het leven zou moeten laten? Ja, zeker. Ja, ik ben ook meermaals bedreigd. Stalking mee te maken gehad. En niemand kan op dit moment ook mijn veiligheid garanderen. Dus dat is ook een gek gegeven. Ja. Ben je nog steeds wel bang? Ik ben alert. Ja, ik ben alert. Er is wel angst, natuurlijk. Maar ik vind het echt ongelooflijk moedig dat je ook op het podium gaat staan met zo'n voorstelling. Ja, dat is het ook. Ik denk ook erg uniek. We doen ook een nagesprek daarna. En dank je wel. Ja, dat vind ik heel bijzonder, ja. Ja, en wat voor reacties krijg je dan? Want je zegt, je doet een nagesprek. Dus zijn er dan ook mensen die zeggen, ik heb ook een verhaal te vertellen? Zeker, heel veel. Of mensen die zich ineens realiseren dat ze een verhaal hebben. Of mensen die uit hun kindertijd herinneren. Ik heb ook een pleger in de zaal gehad die zei, ik moet iets kwijt, ik moet iets zeggen. Omdat diegene zich herkende in het gedrag. Dus er is nog zoveel bewustzijn nodig. En jij zei in het begin, van ja, kijk, als ik nu een klap zou krijgen, dan ga ik weg. Maar dat deed ik niet in die relatie. Nee. Waarom eigenlijk niet? Want dat is soms voor mensen die daar niet in zitten heel moeilijk om te begrijpen. Hè? Ja, en ik heb laatst ook gelezen dat dit eigenlijk de vraag is die je moet stellen aan een pleger. Want het is dus een hele moeilijke. Waarom niet? Omdat het zo verweven zit in de dynamiek die je al samen hebt. Als je van iemand houdt, als je begrip hebt, als je zorg hebt voor elkaar, dan rekt die grens steeds meer op, denk ik. Het is niet, als er uitleg is, als er gepraat wordt, als je begrip hebt, als er empathie is. Ja, je stel jezelf die vraag. Ik weet niet of je in een relatie zit, maar wat zou je doen als diegene over jouw grens heen gaat? Ja, ik kan me wel voorstellen in een relatie waarin ook liefde is. Want dat voel je uiteindelijk. Dan gaan die grenzen misschien wel. Die grenzen wel vervaagd, ja. Dat kan ik me eigenlijk. En ik denk dat we dat allemaal doen. En als je allebei gezond bent en daarna kan kijken, gezond bent bedoel ik, op een gezonde manier dat aan kan gaan, dan is dat zo. Ja. Dit is een interessante vraag die ik mezelf ook nog iedere dag stel. Ja, Songhut, de vorige minister van Justitie, meneer Weerwind, beloofde vorig jaar stappen te gaan ondernemen. Is daar iets van terechtgekomen? Zeker. Wij hebben daar, met name de vrouwelijke Kamerleden, hebben daar erg op aangedrongen. Dat heeft ertoe geleid dat een aantal weken terug een plan van aanpak Stop Femicide naar buiten is gebracht. Met een aantal best wel goede punten. Ja. Maar we zijn er nog niet. Want wat merken we in de praktijk? Dat bijvoorbeeld vrouwen pas na 33 geweldsincidenten naar de politie stappen. Mm. Omdat ze bang zijn of omdat ze niet serieus worden genomen. Dus we hebben heel erg gepleit voor een betere samenwerking tussen de zorgpartijen en de politiemensen. Eén aanspreekpunt. En we willen ook bijvoorbeeld dat de officier van justitie veel eerder tot vervolging overgaat. En niet gaat wachten totdat er een vrouw na een aangifte een klacht gaat indienen. Want dat is nu het geval. Ja. Dus we hebben echt om een aantal hele concrete acties gevraagd. Die zitten in dat plan. Maar we zijn er nog niet. Wat mij betreft mag de minister iets verder gaan. Wat mij betreft gaan we femicide nog beter verankeren in de wet. We gaan psychische geweld opnemen. Denk bijvoorbeeld ook aan niet-fatale verwurgingen die voorafgaat aan vrouwenmoorden. Dat zijn ook hele belangrijke signalen. Rode vlaggen noemen we ze. Voordat femicide plaatsvindt. Ook daar zullen gewoon stevigere acties op moeten worden ondernomen. Maar het belangrijkste is voorkomen. Ja. Vrouwen weerbaar maken. De samenleving bewust maken van deze problematiek. Ja. Om de vrouwen heen staan. De mannen hulp geven. Ook, maar dat moeten we ook niet vergeten. Het zijn allemaal slachtoffers. Absoluut. Belangrijk verhaal wat jullie verteld hebben. En de voorstelling Another Day in Paradise is nog op verschillende plekken in het land te zien. Hè? Zo is het ja, na de zomer zijn we door gemeentes gevraagd om te spelen. Instanties. Morgen spelen we uitverkocht bij de tweede verdieping. Ook veel mensen van de Raad voor de Kinderbescherming zitten in de zaal en allerlei andere instanties, omdat we gewoon moeten spelen. Iedereen moet het zien, hoor. Niet alleen mensen, niet alleen hulpverleners. Nee. Belangrijk verhaal. Dankjewel voor je openheid. Yes. Theatermaker Jeannie Zuiderwijk en Zaans Tweede Kamerlid Songhut Mutluur. Dankjewel. Ja, en wij gaan naar Annie Houtkamp bij de Fanny Blankenskoen Games. De finale 1500 meter vrouwen staat op het programma met Sivan Hassan. Hoe gaat het? Ja, je zou zeggen, and now for something completely different. Dat is het ook, 1500 meter, die is onderweg. En als ze zo dadelijk, ze zitten lopen op het rechte end, over de finish komen, moeten ze nog 800 meter, oftewel twee rondjes. Sivan Hassan loopt opvallend vooraan, want die meestal begint ze helemaal achteraan. En dan zo tegen het eind van een race komt ze naar voren toe. Maar nu loopt ze op tweede positie achter een haas en komt nu over de finish. Nog twee ronden te gaan, 1:53 was de doorkomst. Het is een mooi gezicht tegenwoordig met met zo'n drone die meevliegt. Vroeger had je meerijdende cameramensen. Nu gewoon met een drone erachteraan. Ook nog een paar Nederlandse die meedoen. Marissa Damink en de zeer verrassende zilveren winnares op de 10.000 meter in Rome. Diana van Es, die loopt ook mee. Maar ik ga natuurlijk kijken hoe het met Sifan Hassan staat. 3 weken voor de Olympische Spelen. Ze heeft nog niet bekendgemaakt welke afstanden ze gaat lopen. Kan namelijk 1500 deze afstand zijn. Kan de 5000, de 10.000 en de marathon zijn. Ik kan me niet voorstellen dat ze alle 4 doet, maar het zou me niet verbazen als ze gewoon 3 afstanden gaat lopen op de Olympische Spelen. Gisteravond zou ze hier de 10.000 meter lopen. Heeft dat niet gedaan omdat het te winderig was en ze geen risico wilde nemen. Ze is zo echt nauwkeurig bezig met haar Olympische Spelen. Die over dus 3 weken gaan beginnen in Parijs. Sifan Hassan op kop bij het ingang van de laatste ronde. In tweede positie loopt Aurore Fleury. En dan gaan we kijken of Sifan Hassan dat vol kan houden. Courtney Bryant, de Amerikaanse, loopt ook ijzersterk daarin voorin achter Sifan Hassan. Hassan die het vaak van de laatste ronde moet hebben. In dit geval zeker, want de 5000 en de 10.000 meter zijn haar hele sterke punten. En dat betekent dat je dat kortere werk, wat dit is voor haar 1500 meter, soms wat lastiger is qua snelheid. Maar ze ligt nog steeds op kop met Bryant daarachter. Courtney Bryant, Melissa Courtney Bryant. 4.00 heeft ze dit seizoen al gelopen. 3.51.95 is de beste tijd, het Nederlands record van Sifan Hassan, die nu eventjes een gaatje moet laten vallen. En dat is opvallend toch wel voor Sifan Hassan. De Britse loopt nu op kop. Jones, Danielle Jones. En dan komt daar toch weer Sifan Hassan op het laatste rechtend. Kan ze deze sprint ook afmaken? Ik denk het niet. Ik denk dat het nog te vroeg is voor haar. Op de 4e plaats trouwens een uitstekende Maureen Koster. Die gaat langs Sifan Hassan en wordt uiteindelijk 4e. En Sifan Hassan rond de 5e, 6e plaats. Ja, maakt niet uit, joh. Over 3 weken, dan moet het echt gaan gebeuren. Nu is het leuk dat we hier in Nederland Sifan Hassan aan het werk hebben gezien. Over 3, 4 weken gaan we haar zien tijdens de Olympische Spelen. En dan is het op het echi. Ja. Dankjewel, Andy Houtkamp. Ja. Sifan Hassan toch de heldin van Dick Schoven. Dat is krankzinnig, toch? Ja. We hebben de koppen geteld. En inderdaad, de Kift is hier echt in 7-koppige formatie aangetreden. Ferry, kun jij anders even heel flux even de bandleden voorstellen en hun instrument noemen? Ja, dit is Wim Terwelen op drums. Ja. Marco Heijnen op steel drums. Patrick Vootsien op bastuba. Pim Heijnen op ukulele nu. Frank van der Bos op toetsen. En ikzelf op gitaar en zang. En niet te vergeten. Ja, maar niet vergeten. Helemaal uit Antwerpen. Roos Janssens op alt, sax en zang. Kijk eens aan. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Wat gaan jullie nu spelen? We gaan nu Feest van het Hondsvot spelen. Het Feest van het Hondsvot. Mooie titel. Hier zijn ze, de Kift. Het mannetje dat doorlopend zong, dat dansend in mijn hoofd rondsprong. Het mannetje van de jeugd heeft zijn veters losgetrokken. Nu danst hij over straat, verscherpen op zijn sokken. Zwaaien met zijn narre stok en springend op de maat. Dit is het feest, het feest. Snerp daar door de stille nacht, wat fonkelt daar in lichte pracht. Het feest van het Hondsvot, wat sluit en gluit en huilt en lacht. Wat schettert schel, wat fluistert zacht. Het feest van het Hondsvot. stok en springend op de maat. En van alle feestelijke zalen braken plotseling de palen. Hij vliegt. Hij vliegt. In de zon. Wat snert daar door de stille nacht. Een fonkel daar in licht de pracht. Het feest van het hondvolk. Wat sluit en gluit en huilt en lacht. Wat schet het. Wie kent er straks nog de industriële cacao, linoleum en koffiegeuren uit de Zaanstreek? Deze historische combinatie van geuren wordt met uitsterven bedreigd. Fabrieken gebruiken geurfilters om geurhinder te voorkomen. Of de fabrieken bestaan überhaupt niet meer. Ja, doodzonde van al die lekkere geuren, vindt Ingrid Jan. Zij vindt dat die geuren behouden moeten blijven en moeten worden doorgegeven aan een nieuwe generatie. En ze kan ons alles vertellen over waarom die geuren zo belangrijk zijn voor deze streek. En wie weet leidt dit gesprek op Nationale Radio dan wel tot een Zaans geurmuseum. Ja. Ja, Ingrid, ik ga natuurlijk een dame niet naar de leeftijd vragen. Maar terug even toen in de tijd dat het jou nog nat achter de oren was. En jij hier in de Zaanstreek in de zandbak zat. Welke geuren bereikte toen jouw neus? Met name de oude fabriek. Ja. Want ik zat op school met een vriendinnetje. Die haar vader die had dus die oude fabriek in de Prins Hendrikstraat toentertijd. Dat is nu die grote oude fabriek langs de snelweg. Ja. Ik ben even de naam kwijt. Maar wat maken ze daar dan? Owl. Wat je dus Owl? Owl. Ja, dat wat je vroeger had je dat onder de koeken. Of wij aten het dus als owl papier. Dan gingen we tussen de middag owl, daar ik naartoe. Heb je er nooit van gehoord? Ja, owl. Weet jij wat het is? Owl. Nee, maar wat is het dan? Wat onder ja, het is een soort papier met een smaakje. Ja, eetpapier. Ja, wat is dat vroeger? Als je dan zo'n kokosmacroon. Ja, dat is ja inderdaad. Dat is owl. Owl. Ja. En wat was dat dan voor een geur? Nou, dat was meer de smaak. Dat was meer van ja, wij gingen daarheen. Ja, je was bekend met die geur. Dus ja, het had allerlei smaakjes. Aardbeien, citroen, gewoon ja neutraal. Dus ja, dat rook je natuurlijk okay ook. Ja. En wat zit er nog meer in dat boeket van de Zaanstreek, in dat geurboeket? Nou ja, toen ik een puber was, moest ik kranten lopen van mijn ouders. En ja, ik had een krantenwijk in de Westzijde. En dan reed ik dus elke ochtend om 6 uur reed langs Verkade. Dus oh, ja, cacao. Wat rook ik daar? Nee, ja, is geen cacao. Koek, de koekfabriek. De koek? Ja. Van Verkade. Oh ja. En nou, ik rook dan elke dag een andere geur. Want de ene keer waren ze beschuit aan het bakken. En de andere keer brood. Mariakaakjes. Nou, dus ja, elke dag hadden ze wel een andere geur. Dus ja, daar raak je door geïnteresseerd. En ik kwam ook altijd helemaal blij thuis als ik al die geuren had geroken. Dat was gewoon zalig. Ja, ja, maar die Zaanse geuren waar jij zo van houdt, die staan eigenlijk op uitsterven. Nou ja, door de wetgeving mogen bepaalde geuren natuurlijk niet meer uitgestoten worden. Ja, waarom precies, dat moet je niet bij mij wezen. Maar in ieder geval, ik heb samen met Wil Evers en met Hans Valk zijn we bezig geweest voor het opzetten van een geurmuseum. Ja. Nou, we hebben diverse gesprekken daarover gehad. We hebben ook met diverse deskundigen gesprekken gehad. We zijn ook in verschillende programma's verschenen. Maar uiteindelijk, de geuren zijn min of meer al niet meer te vangen. Kijk, als wij vroeger thuis kwamen, dan roken we bijvoorbeeld de linoleumfabriek. Ja, ja. Linoleum. Nou, ik vind dat een hele lekkere geur persoonlijk. Nou ja, ik niet echt, maar het was wel... dat je, ja, dat als wij dus over de snelweg naar huis reden, dan hadden we... Oh, nou, we zijn bijna thuis. Ja. Hè, dan rook je dat heel sterk, vooral als de wind de goede kant op stond. Maar ik vind het wel mooi wat jij zegt. Ja, het ruikt dan ook een beetje naar thuis of zo. Hè? Ja. Maar ja, je kunt ook denken, van ja, het hoort ook een beetje bij het verleden. Ja, ook. Waarom vind je dan toch dat behouden moet blijven, die geuren? Zaanstad, of Zaandam eigenlijk, is natuurlijk ontstaan vanuit allerlei fabrieken. Ja. Hè? Want daaruit is de Zaanstreek ook groot geworden. Hè? Dus al die fabrieken langs de Zaan. En daarachter zijn toen de woningen gebouwd. En vanuit dat opzicht, daar gingen dus de arbeiders wonen. Dat werd dan vanuit de fabrieken werd dat geregeld. Hè? Dat de mensen woonruimte hadden ook. Dus ja, ik vind dat wel een hele sterke verwevenheid hebben met een stukje geur, geschiedenis. Is een geur dan ook industrieel erfgoed? Voor mij wel. Ja. Maar je zou het graag in een museum ergens... Ja. Maar hoe ga je dat tentoonstellen, die lucht? Nou, daar zijn we dus heel druk mee bezig geweest. Met ook geurdeskundigen. Van hoe kunnen we dat vangen? Hè? Want er werd mij ook gevraagd van dit programma. Kun je wat geuren meenemen? Ja, daar hadden wij wel leuk gevonden, ja. En hoe moet je dat meenemen? Ja, in een potje. Erik, het is jouw idee. Erik zat zich al te verheugen dat hij even een potje linoleum kon leegschuiven. Ja. Nou, we zijn wel met die geurendeskundigen ook hebben een hele wandeling gemaakt door Kogende Zaanzaandijk. En we hebben haar ook bijvoorbeeld carboleum laten ruiken aan een heel oud pand, waar het hout van ook verbrand is geweest en wat met carboleum behandeld is. En het was een hele penetrante geur. Ze zegt, dat heb ik nog nooit geroken. Maar hoe moet je dat vangen? Ja, dat kun je niet vangen. Ja, ik vind het wel een geweldig idee. Ik begrijp het ook. En het is natuurlijk ook nostalgie. Dus ik vind ook dat er ergens een plekje moet komen. Hier ergens in Zaandam om die geur. Ja, vind ik eigenlijk. Ik ga er wel een keer langs, hoor. Ja, lekker even ruiken. Ga jij het eventjes Maar kunnen we nu dan bij jou thuis komen ruiken? Nee, nee, dat kan niet. Hoe ruikt het bij jou thuis? Lekker. Ja, wel lekker, ja. Het is toch hetzelfde als je een huis bijvoorbeeld wil verkopen, dan bak je een appeltaart. Ja, nou ja, zeggen ze ook dat werkt. Dat helpt. De geur is heel belangrijk. Ik heb thuis een linoleumvloer, maar aan jou raak ik mijn huis dus nooit kwijt. Nee. Dat vind jij niet. Ja. Inge Jan, dankjewel. Heel veel succes met het initiatief. Heel graag gedaan. Ja. Goed, dit was alweer het eerste uur van onze uitzending. Is aan dan nog een minuut of wat. En is het tijd voor het 8-uur-journaal. Extra lang 8-uur-journaal. Ja, in verband met de Franse parlementsverkiezingen. Dus na het NOS-journaal zijn we weer terug met Ter Plekke. BNN VARA. NPO Radio 1 podcast. Het lijkt een vaststaand feit. Onze economie moet altijd groeien. Maar we moeten stoppen met dat streven naar groei, zegt econoom Paul Schendeling. De economische groei leidt al 50 jaar niet tot meer kwaliteit van leven of geluk. Dus ik begon me steeds meer af te vragen, waarom houden we daaraan vast? Voor oud-politicus Gert-Jan Segers is de vraag, is dat haalbaar, een economie zonder groei? Paul, prachtig verhaal. Maar onmiddellijk zat ik na te denken, ja, maar Paul, hoe dan? Luister de podcast Is er leven na de groei? Een podcast van de EO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je de controle teruggeven. ARAG. Juridisch probleemoplossers. Of je nu pakketjes bezorgt of glasvezel trekt. Als ondernemer wil je altijd kunnen leveren. Daarom levert Toyota betrouwbare bedrijfswagens. Zoals de nieuwe ProAce Worker. Met standaard tot 10 jaar garantie. Dat is leveren met vertrouwen. En we kunnen jouw bedrijfswagen ook helemaal op maat inrichten. Ontdek meer op toyota.nl. Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt. Wist je dat de Toyota bedrijfswagens nog meer opleveren? Zoals tijdelijk 1000 euro voordeel op de inrichting van je bus. Kijk snel op toyota.nl. Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes, vol unieke winkels en boutiquejes. NPO Radio 1. Het is 8 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Frankrijk zijn de stemlokalen gesloten. Zo'n 50 miljoen Franse kiesgerechtigden stemden vandaag voor een nieuw parlement. We gaan direct naar Parijs, waar zojuist de exit poll bekend is gemaakt van die tweede ronde van de parlementsverkiezingen. Verslaggever Matthijs van der Wiel, die is bij een partijbijeenkomst van het Rassemblement National, die aan kop lagen in de peilingen althans. Hij is in een park ten oosten van Parijs. Dag Matthijs. Goedenavond. Die exit poll, die wordt op dit moment bekendgemaakt. Ja, jij hebt de percentages, denk ik. Op de schermen hier in de zaal waar ik ben. Ondertussen wordt die ook bekendgemaakt door de Franse media, die hem al hadden, maar nog niet mochten publiceren tot 8 uur. Maar ik heb hem hier. Het is, zeg ik er meteen bij, een prognose. We moeten het nog met de slag om de arm nemen. Maar deze uitkomst, deze exit poll, is alleszins verrassend. Want hieruit zou blijken dat niet Rassemblement National, de partij van Marine Le Pen, de grootste is geworden, maar dat de coalitie van linkse partijen Nouveau Front Populaire de grootste zou zijn geworden en dat president Macron zijn partij als tweede zou zijn geëindigd. Echt heel iets anders dan wat Frankrijk de afgelopen weken mee is bezig geweest. Ook iets anders dan de laatste peilingen van afgelopen vrijdag. Tot vrijdagavond mochten de peilingen bekend worden gemaakt. Maar dit zijn dan de cijfers. Die partij van Marine Le Pen, Rassemblement National, had 88 zetels in het parlement. Zou nu uitkomen op 132 tot 152. En misschien hoorde je op de achtergrond zojuist, Jeroen, het boegeroep. Ja. Dat is namelijk echt heel iets anders dan wat die honderden aanhangers van Marine Le Pen hadden verwacht, gehoopt. Zij dachten, wij gaan misschien wel een absolute meerderheid halen. 289 van de 577 zetels. Niks daarvan. Volgens deze prognose eindigen ze als derde. De winnaar dus zou zijn Nouveau Front Populaire. Een coalitie van linkse partijen, groene, communisten, klassiek links en ultralinks samen. Een coalitie heel snel gevormd na de uitslag van de Europese verkiezingen, toen president Macron het parlement ontbond. Zij zouden uitkomen op 170 en 192 zetels. Veel beter dan we dachten. En de partij van Emmanuel Macron die leidt een groot verlies. Dat was voorzien. Maar eindigt toch nog als tweede. Dus het is niet de doorbraak van Rassemblement National. Ja, ze krijgen heel veel zetels erbij. Van 88. Vroeger kregen ze nooit een zetel. Want Frankrijk zorgde ervoor dat die kandidaten met een cordon sanitair nooit konden doordringen tot in de bankjes van het parlement. Ze zijn nu heel veel verder. Nog nooit hebben zoveel Fransen op ze gestemd. Miljoenen en miljoenen Fransen die nu voor het eerst op Le Pen hebben gestemd, die dat vroeger nooit deden. Maar het levert ze niet die enorme overwinning op, zou blijken uit deze prognose, waar ze op hadden gerekend en waar Frankrijk ook op zat af te wachten dat dat zou gaan gebeuren. Ja, er werd de afgelopen tijd al steeds op gespeculeerd. Hè? Niet de vraag of ze de grootste worden, maar of ze een absolute meerderheid gaan krijgen. Het Republikeinse blok, daar werd de andere partijen gaan proberen te voorkomen dat Rassemblement de grootste partij wordt. Daar werd van verondersteld dat dat niet meer werkte. Dat zo'n cordon sanitair dat het zijn beste tijd gehad had. Dat deze uitslag bewijst, althans die exit poll, hè, de echte uitslag hebben we nog niet. Deze uitslag bewijst toch dat dat het tegendeel het geval is, zou je kunnen zeggen. Daar lijkt het absoluut op. Kiezers die ik sprak, kiezers die geïnterviewd werden, opiniebureaus, iedereen zei, de Franse kiezer laat zich niet meer vertellen wat hij moet stemmen. Mensen zijn het zat om voor de zoveelste keer op een kandidaat te stemmen die ze eigenlijk niet willen. Alleen maar vanwege dat hogere doel, volgens die partijen, om Le Pen te blokkeren. Dat heeft vaak gewerkt. In 2002, vader Le Pen tegen Chirac. Het heeft gewerkt in 2017, toen Macron Macron won van Marine Le Pen. Het heeft gewerkt in 2022. Herhaling van zetten. Macron tegen Marine Le Pen. Toen moest heel links Frankrijk gaan stemmen op een president die ze eigenlijk niet wilde. Macron allemaal om radicaal rechts tegen te houden. De verwachting was nu dat Franse kiezers daar geen zin meer in zouden hebben. En tegelijkertijd zag je dat Rassemblement National een andere plek aan het verwerven was in de Franse politiek. Namelijk acceptabeler, gewoner, een nettere partij. Een partij die de radicaalste punten had bijgeschaafd, waardoor het voor veel kiezers wat acceptabeler zou worden. Ik zie trouwens nu mensen afdruipen, fans huilend, die echt heel erg teleurgesteld hier de zaal verlaten op deze bijeenkomst. Meld ik maar tussendoor. De vraag was dus, willen Fransen nog wel dat blok vormen? En daar waren twijfels over. Om die twee redenen, de kiezer zou het niet meer willen. Zo, ja. En de partij van Le Pen zou acceptabeler zijn geworden. Maar het, kennelijk heeft het toch op heel veel plekken wel gewerkt. Het heeft gewerkt in die zin dat links zich verenigd heeft. Razendsnel, twee nachten onderhandelen. En partijen die het nooit eens waren, hadden een gemeenschappelijk programma gevormd. Daarna heeft het gewerkt na de eerste ronde van vorige week zondag. Toen toch 244 kandidaten zich hebben teruggetrokken om zo de kans te vergroten van een andere kandidaat die tegen Le Pen was. Dat heeft dus gewerkt op dat moment. En het heeft gewerkt in de stembussen vandaag. Want en moeten we dan... Kiezers hebben dus die keuze willen maken. Dat zie je ook aan de opkomst, Jeroen. Want ja, daar wilde ik het net over hebben. Ja. Want die was in 1981 was hij voor het laatst zo hoog als nu. Moeten we daar een deel van de sleutel van, van deze uitkomst zien te vinden? Heeft dat in het voordeel gewerkt? Dus niet in het voordeel van de Rassemblement National, maar in het voordeel van het blok van Macron en links? Alles wijst daarop. De opkomst, volgens de prognose die heb ik gezien, zou uitkomen op 67%. Dat is uitzonderlijk hoog. Ja, en dat kon twee dingen betekenen. Dat kon betekenen dat heel veel mensen naar de stembus zouden gaan om naar Marine Le Pen die kans te geven, om deze partij de grootste te maken. Mensen die voor het eerst dat zouden doen. Of het zou betekenen dat heel veel Fransen een statement wilden maken, alles zouden willen doen, zelfs op iemand te stemmen die ze eigenlijk niet zien zitten, om haar tegen te houden. En dat laatste lijkt gebeurd te zijn. Merkte ik ook in het stemlokaal waar ik vandaag was, waar heel veel mensen met emotionele reacties eraan toe me vertelden hoe belangrijk ze het vonden om vandaag dat punt te maken, om te voorkomen dat die doorbraak die voorspeld was, misschien wel met een absolute meerderheid, dat die doorbraak zou plaatsvinden. Dus dat is denk ik dan ook inderdaad de verklaring van die hele hoge opkomst. Ja, je hebt de afgelopen dagen, de afgelopen weken die campagne gevolgd daar in Frankrijk. Er werd verondersteld dat de Fransen een beetje verkiezingsmoe waren. Een beetje democratiemoe. Fatigue democratiek heet dat in goed Frans. Mooi begrip. Dat lijkt dus alle mensen het geval te zijn, zou je kunnen zeggen. Er stond heel veel op het spel. En ja, verkiezingen drie weken na de Europese verkiezingen, die volgens Macron misschien aanleiding gaven om opnieuw de Fransen een keuze te laten maken. Zijn gok was, Fransen gaan bij parlementsverkiezingen anders stemmen dan Europese verkiezingen. Maar ja, zaten de Fransen daar wel op te wachten? Zouden ze wel anders gaan stemmen? En waren ze wel bereid om naar de stembus te gaan? Nou ja, dat waren ze. Dat zag je vandaag, maar dat zag je ook de afgelopen weken. Want het is natuurlijk ongelooflijk onhandig, zo aan het begin van de zomervakantie. Maar heel erg veel Fransen hebben een machtiging geregeld. Daarvoor moest je naar het politiebureau, daar stonden lange rijen. Mensen hebben dat massaal gedaan om hun stem uit te brengen. En vandaag zag ik het op het stembureau waar ik was, waar mensen met grote koffers naar de stembus kwamen om daarna door te gaan naar het station om op zomervakantie te gaan aan de Middellandse Zee. Meerdere kiezers in die situatie die het zo belangrijk vonden om eerst nog te gaan stemmen en daarna op vakantie. Dus dat is gelukt om het land te mobiliseren met deze uitslag. Dankjewel Matthijs van der Wiel. Voor nu althans. We horen je straks weer en hou ze in de gaten daar bij Rassemblement National. En de reacties op die toch vrij opvallende exit poll die nu bekend is geworden. En die exit poll, daar blijkt dus uit dat het linkse blok de grootste zou zijn geworden. Het is een exit poll. We hebben dus nog geen definitieve resultaten. Die worden op zijn vroegst deze nacht verwacht of morgen. Het linkse blok het grootst, daarna het blok van Macron. En daarna pas de Rassemblement National van Marine Le Pen. Waarvan dus eerst gedacht werd, verondersteld werd al bijna, dat die partij de grootste zou worden bij deze parlementsverkiezingen in Frankrijk. We gaan opnieuw naar Parijs, maar dan naar correspondent Frank Renaud. Behoorlijk opvallende, goedenavond Frank, behoorlijk opvallende exit poll. Wat betekent deze uitslag of deze voorlopige uitslag? Nou, vooral eigenlijk dat heel veel mensen met stomheid geslagen zijn. Want dit was niet wat de peilingen voorspelden natuurlijk de afgelopen weken. De verwachting was dat de rechtsradicale partij van Marine Le Pen zou winnen. En nu zien we dat die linkse coalitie, Le Nouveau Front Populaire, toch met een grote voorsprong de grootste lijkt te worden in het parlement. Volgens die eerste prognoses dan, hè, voor de duidelijkheid, zijn er nog geen uitslagen, zijn prognoses. Met grote voorsprong zouden 172 tot 192 zetels krijgen in het parlement. Op de tweede plaats zou dus inderdaad Macron eindigen met 150 tot 170 zetels. Dat doet ze beter dan verwacht volgens de peilingen. Maar het zou een aanzienlijk verlies zijn in vergelijking met de vorige verkiezingen. Dus Macron gaat er wel op achteruit, maar eindigt dus als tweede. En als derde dan inderdaad de partij van Le Pen. Hoe kan dat dat het niet is voorspeld, dit? Nou, wat je zag op het laatst bij de verkiezingen, bij de campagne, is dat de partij van Marine Le Pen wel nog steeds op kop ging, maar dat die linkse coalitie steeds dichter tegen die partij van Le Pen aanschurkte. Die linkse coalitie was aan het groeien de laatste dagen. We zagen stijgen in de peilingen van Le Nouveau Front Populaire. En blijkbaar hebben veel mensen toch op de laatste dag, ja, een soort laatste zetje nog aan die coalitie gegeven. Je weet het, de afgelopen weken hebben het Front Populaire, die linkse coalitie en Macron veel kiezers opgeroepen om toch tegen de Rassemblement Nationaal te stemmen. Blijkbaar heeft die boodschap effect gehad. Mensen wilden toch niet op Macron stemmen, maar wel links dan maar. Een stem tegen het RN, Rassemblement Nationaal van Le Pen. Ik denk dat ze deze uitslag zo moeten interpreteren. Ja, en dan even, die coalitie is vrij snel gesmeed. Hè. Dat zei je net al, die linkse coalitie. Maar is dat een stabiele factor? Ze zijn natuurlijk allemaal verenigd het tegenhouden van een meerderheid van het Rassemblement. Maar als die taak volbracht is, wat nu het geval lijkt, hè, dat weten we nog niet zeker, maar het lijkt wel zo te zijn. Hoe houdbaar is dan deze eenheid? De situatie is allesbehalve stabiel, zou je kunnen zeggen. Want als je nu naar de prognosecijfers kijkt, dan krijgt die linkse coalitie 172 tot 192 zetels. Dat is allesbehalve een absolute meerderheid. Zelfs heel ver van een absolute meerderheid af. En die absolute meerderheid, hè, meer dan de helft van de zetels, die heb je nodig om te gaan regeren in Frankrijk. Want anders krijg je je plannen niet door het parlement. Bij elke stemming over plannen, maatregelen, wetsvoorstellen, moet je meer dan de helft van de stemmen achter je krijgen. Nou, dat heeft deze linkse coalitie niet. Dus het wordt heel moeilijk om voor die partijen te gaan regeren. Ze zouden kunnen kijken of ze nog kunnen gaan samenwerken met andere partijen, maar er zijn niet zoveel partijen op links meer, want die zitten bijna allemaal in die coalitie. Dus die coalitie heeft heel weinig manoeuvreerruimte als ze een regering gaan vormen. En dat kan nog wel eens heel erg moeilijk gaan worden. En bovendien, en daar refereerde je zelf al aan, er is ook nog eens grote verdeeldheid in die coalitie zelf. Want die coalitie bestaat uit allerlei stromingen, van sociaaldemocraten tot communisten, die het over heel veel onderwerpen ook helemaal niet eens zijn. Heeft president Macron al gereageerd of wacht hij tot er een definitieve uitslag is? Nee, die heeft nog niet gereageerd. We wisten ook nog niet van tevoren zeker of hij iets zou gaan zeggen, of hij ook gaat reageren. Het is gewoon vanavond eventjes afwachten hoe die eerste reacties zullen zijn. Dankjewel, correspondent Frank Renaud. We komen er later uiteraard op terug op die parlementsverkiezingen in Frankrijk en de exit poll die daar bekend is gemaakt. Er gebeurt nog meer vandaag. De ministers Brekelmans van Defensie en Veldkamp van Buitenlandse Zaken hebben in Oekraïne een ontmoeting gehad met president Zelensky en hun ambtsgenoten. Ze hebben Zelensky verzekerd dat de nieuwe Nederlandse regering Oekraïne blijft steunen. De levering van F-16's gaat dan ook onverminderd door. Ook is Zelensky gezegd dat Nederland een voortrekkersrol wil blijven spelen als het gaat om internationale steun voor Oekraïne. Dat wil het kabinet komende week ook laten zien op de NAVO-top in Washington. Brekelmans en Veldkamp spraken Zelensky vandaag in havenstad Odessa. De negende etappe in de Tour de France is gewonnen door Anthony Turgis. Hij was na een veldslag in de heuvels rond Troyes sneller dan Tom Pidcock en Derek Guy. In deze gevreesde etappe van bijna 200 kilometer, met start en finish dus in Troyes, moesten de renners over 14 gravelstroken. Pogacar, Evenepoel, Vingegaard en Roglic konden op de finish opgelucht ademhalen. Toen bleek dat ze ten opzichte van elkaar geen tijd hebben verloren. De verschillen in de top bleven gelijk. En dan nog het weer. Tot besluit, aan de kust is de graad of 18, in het binnenland een graad of 20. Vanavond en vannacht valt nog een enkele bui, maar daarna klaart het op. Morgen blijft het op de meeste plaatsen droog en schijnt ook de zon af en toe. En dan wordt het maximaal 22 graden. Ster. De arts zegt dat het dementie is, maar hij zegt zelf van niet. Halivert, met pa. Had ik je al gebeld? Daarvoor moet u bellen met het WMO-loket. Maar volgens mij heb je recht op een case manager dementie. Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij begrijpen dit. Daarom zorgt Alzheimer Nederland voor hulp en advies voor iedereen die met dementie te maken krijgt. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. Christelijk geloof en slavernijverleden, wat hebben die twee met elkaar te maken? Kom er meer over te weten op de tentoonstelling Christendom en Slavernij in Museum Katharijnenconvent in Utrecht. Bel gratis de dementielijn en stel jouw vraag via 0800 5088. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. En ja, hallo, ZZP'ers. Dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Hallo, ik ben Loes Havekort. En pas zag ik het prachtige werk van Stichting AAP voor exotische dieren in nood. Ze vangen dieren op en zetten zich in voor wetgeving die dierenleed voorkomt. Met succes, want sinds 1 juli is eindelijk de huis- en hobbydierenlijst van kracht. Stichting AAP, gefeliciteerd met deze grote stap naar een Europa waarin exotische dieren niet meer lijden. Check of jouw dier geschikt is als huisdier en steun AAP. Ga naar aap.nl. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. Rembrandt. Hij etste als een schilder, keek als een fotograaf. Ontdek zijn gevoel voor het perfecte plaatje in Rembrandt. De fotograaf. De grootste collectie Rembrandt-etsen ooit in Nederland getoond. Nu te zien in het Westfries Museum in Hoorn. NPO Radio 1. BNN VARA. Dijkstra en Evenblij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom terug bij Dijkstra neemt bij ter plekke in Zaandam. Onze tafel staat in buurthuis De Kolk. We spreken zo de wethouder die uit alle macht probeert te voorkomen dat de gemeente Zaanstad vele miljoenen euro's moet bezuinigen. Want daar is een slapeloze nacht van. Redacteur Els Knaap houdt straks een zeer, zeer vurig pleidooi voor een bijzondere vrouw die in deze gemeente een straatnaam verdient. En we bespreken het boek Finex Vrouwen, waarmee Naima Al-Bezaz de toren over zich afriep van haar buren hier in een Zaanse nieuwbouwwijk. Ja, maar voordat het zover is, geven wij de microfoon aan Marene Kok voor haar ode aan de ganse gemeente Zaanstad. Ode aan de Zaanstreek. Als gids leid ik mensen rond in mijn eigen Zaanstreek. Dat doe ik om iedereen beter te laten kijken naar de prachtige industriële panden, de leuke geveltjes, de vele verschillende kleuren groen, de houten huizen met snijwerk boven de voordeur en makelaars op het dak. Ik ben er trots op dat wij, het Zaanse volk, altijd wars zijn geweest van regeltjes. Wij hadden geen houtzagersgilden, zoals Amsterdam, zodat Cornelis vanuit Geest met zijn uitvinding van de krukas in de windmolen juist hier voet aan de grond kreeg en de houtzaagmolen werd geboren. Dat zwengelde de houtindustrie enorm aan, zodat goedkoper schepen gebouwd konden worden en de Russische tsaar hier in 1697 kwam om dat ook te leren. Die schepen voeren over de wereldzeeën om walvissen te vangen en specerijen, koffie en rijst te halen. En dat bracht weer andere industrieën met zich mee, zoals het maken van zeildoek, waaruit de Forbo-fabrieken zijn voortgekomen. Om maar iets te noemen. Marmoleum. Als ik tijdens wandelingen aan mijn gezelschappen vraag wat ze de vorige avond aten, kan ik bijna altijd zeggen dat die producten bij ons vandaan kwamen. Verkade, Albert Heijn, lassie, honig, cacao. In de Zaanstreek worden alle voedingsmiddelen gemaakt. Maar zelfs de kasten waarin het staat opgeslagen komen van hier. Bruinzeel, die ook keukens maakt. Dus ja, we zijn een zelfvoorzienend volkje. Maar we hebben altijd wel arbeiders van buitenaf nodig gehad om de fabrieken draaiende te houden. Die kwamen en komen in grote getalen. Op dit moment heeft Zaanstad 182 verschillende nationaliteiten, meer dan Amsterdam. Loopt hier in de Zaanstreek dan alles op rolletjes? Is het hier allemaal koek en ei? Of eigenlijk koek en chocola? Nee, natuurlijk niet. Want de Zaankanter kan behoorlijk zeiken en zeuren over vieze luchtjes, over te weinig parkeerplekken, over slecht openbaar vervoer of over achterstallig onderhoud. Omdat wij in ons DNA hebben dat je zegt waar het op staat, gaat het eerst denken, dan pas zeggen, voor ons niet op. Dat botten, of meer positief, dat directe, kan verkeerd vallen bij hen die niet van hier komen. Toch weet je wel meteen waar je aan toe bent. Als je goed om je heen kijkt, zie je dat alles gekleurd is, is een gedicht van K. Schippers. Dat werd gebruikt als boektitel van een bloemlezing voor kinderen, waaruit ik als kleuterjuf veelvuldig heb voorgedragen. Dat gekleurde heeft de Zaanstreek ook. In mensen en in hun huizen. Dat lokte de schilder Claude Monet in 1871 een hele zomer naar Zaandam. En ook nu zie je nog overal houten huizen in de kleuren van de hele Zaanse kleurenwaaier. Hoe staat het eigenlijk met het huidige culturele leven in de Zaanstreek? Valt er op dat vlak wat te beleven hier? Het antwoord is ja, als je de agenda's erop naslaat. We hebben een prachtig groot theater, maar ook kleinere podia verspreid over de streek, waar bijzondere voorstellingen of concerten te bewonderen zijn. Daar is ook voor geknokt toen het idee voor een enorm cultuurcentrum naast het treinstation van Zaandam in de plannen voor het vernieuwde centrum moest komen. Nou, mooi niet. Nu zijn er kleinere zalen gebleven of bijgekomen in de hele streek. Want spreiden is het devies. Niet alleen de hoeveelheid toeristen die de Zaanse Schans massaal overlopen, ook de 160.000 inwoners van Zaanstad kunnen goed gespreid worden als het gaat om uitgaansmogelijkheden. Eigenlijk een beetje terug naar voor de samenvoeging van Zaanstad 50 jaar geleden. Toen had elk van de 7 zelfstandige gemeenten nog een eigen muziek- en toneelvereniging met een eigen podium. En die behoefte aan iets eigens lijkt terug te keren. Er worden evenementen georganiseerd in kerken, nu die niet meer wekelijks bezocht worden door gelovigen. En dat is goed. Laten we vooral culturele activiteiten blijven ontwikkelen. Want vrije tijd moet samen worden besteed. En samen, dat is wat de Zaankanter kan. Mits, en dat is belangrijk, mits de eigen inbreng maar overeind blijft. Want eigenwijs, dat zijn we. Maar als we dat niet al eeuwen zouden zijn geweest, waren we niet zo ver gekomen. Gelooft u me niet? Kom met eigen ogen zien hoeveel moois hier te beleven valt. Want, zoals Monet schreef aan zijn vriend Pissarro, Zaandam is wel heel bijzonder opmerkelijk en er is genoeg te schilderen voor een heel leven. Marene Kok, kort maar krachtig. Dankjewel voor jouw ode aan de Zaanstreek. Ja, in 2026 wordt de geldkraan vanuit de schatkist in Den Haag richting de gemeente een stuk dichtgedraaid. Het gaat om 3 miljard euro minder in het gemeentefonds. Dat is de zak met geld die gemeenten hard nodig hebben om de zaken te betalen, als de jeugdzorg en thuiszorg. Ja, veel gemeenten vrezen flink te moeten bezuinigen. In Zaanstad gaat het om vele miljoenen. Het kan zulke grote gevolgen hebben dat de wethouder van Financiën al hier al spreekt over een ravijnjaar. Ja, en die wethouder, die is VVD'er Stefanie Onklin en zij is bij ons aangeschoven. Ja, van harte welkom. Dankjewel. Ja, jij waarschuwt voor het ravijnjaar. Ja, dat klinkt heel onheilspellend. Ja, maar het eerlijke antwoord is dat het ook echt wel onheilspellend is. Ja? Ja, dit gaat ons allemaal raken. En ik begrijp dat het voor mensen nog, nou ja, misschien een beetje onzichtbaar is. En dat gemeentefinanciën absoluut geen sexy onderwerp is. Maar als je naar Zaanstad kijkt, wij krijgen straks 30 miljoen minder van het Rijk. Daarvan hebben we een deel al zelf opgelost. Maar het betekent wel dat wij nu tegen een tekort aankijken van 19 miljoen. Ja, en dat betekent dat als het Rijk ons niet gaat helpen, eigenlijk alles op tafel ligt. Dus dan verdwijnt Zaanstad in een ravijn. Ja, dan verdwijnen we in een ravijn. Ja. Hey, maar kun je concreet maken wat dit gaat betekenen voor Zaanstad? Nou, wat het heel concreet betekent, dat gesprek zijn we nu aan het voeren. Maar wat ik eerder heb gezegd is, dit gaat over ons allemaal en tegelijkertijd over niemand in het bijzonder. Juist omdat we dit gesprek wel op een goede manier met elkaar willen voeren. Maar eigenlijk de onderwerpen die net ook al voorbij kwamen, ja, dat zijn de onderwerpen waar wij wel naar kijken. En dat is tegelijkertijd onze frustratie. Want tuurlijk willen wij ook graag een bijdrage leveren als het gaat over beschermen van hele kwetsbare vrouwen en kwetsbare kinderen. Het eerlijke antwoord is dat we er nu al te weinig geld voor krijgen. Dus hoe moet dat straks? We zijn hier vanavond super fijn ontvangen in het buurthuis. Wat ook een belangrijke ontmoetingsplek is, zeker ook voor een aantal van die vrouwen. Ja, de vraag is of we die straks allemaal nog open kunnen houden. Ja, twee economen van de Vrije Universiteit, hoogleraren Tjerk Budding en Raymond Grades, die betoogden onlangs, het valt reuze mee met dat ravijn, want de gemeenten hebben samen een reserve van meer dan 40 miljard euro. Haal daar een paar miljard uit en heb je het probleem opgelost. Ja, en het frustrerende voor mij als wethouder Financiën is dat we heel vaak vragen inderdaad aan economen of andere mensen die verstand hebben van reguliere financiën om iets te zeggen over gemeentes. Maar gemeentes hebben iets heel bijzonders. Wij mogen ons spaargeld niet uitgeven aan onze vaste lasten. Dus om het even te vertalen, wij mogen ons spaargeld niet gebruiken om de hypotheek te betalen, als je het zou vergelijken naar je eigen situatie. Okay. Dus wij moeten al onze vaste lasten ook dekken met structurele inkomsten. Ja. Dus het klopt dat gemeenten spaargeld hebben. Alleen dat mag gewoon niet. Dat mogen we niet. Maar dan zou daar misschien toch naar gekeken kunnen worden dat die mogelijkheid wel bestaat. Ja, alleen dat levert op lange termijn geen oplossing op. Nee, op korte termijn, denk ik. Nee, op korte termijn zou je de eerste 1 of 2 jaar daar op die manier misschien mee kunnen overbruggen. Ja, okay, op precies. Lange termijn niet. Misschien is een groot probleem is wel dat de overheid een paar jaar geleden heeft gezegd, ja, steeds meer taken die komen op het bordje te liggen van de gemeente. Ja, en tegelijkertijd hebben ze gezegd, we gaan de middelen terugschroeven. Dus we hebben meer taken gekregen en minder middelen. Thuiszorg, jeugdzorg, die taken worden allemaal op het bordje gelegd van de gemeente. En je krijgt dus minder geld. Hè? Daar komt het eigenlijk op neer. En dat is eigenlijk een tendens die is gaande sinds pak een vast 2010 ongeveer. Dat is ongeveer toen Mark Rutte aan de macht kwam, van de VVD. Van welke partij bent u ook alweer? Ja, ik ben van de VVD, maar ik zou het echt te veel eer vinden om te zeggen dat dit alleen aan de VVD ligt. Ja, maar het is wel onder die kabinetten, is dat wel ingesteld, hè? Zeker. Dus... Maar denkt u dan met terugwerkende kracht wel eens, dat was eigenlijk niet zo'n heel goed idee? Nou, kijk, het is wel zo dat inmiddels zoveel verschillende partijen hierbij betrokken zijn geweest, ook in de afgelopen jaren. En uiteindelijk kijken wij op dit moment als gemeente ook heel erg naar de Kamer. Ja. Want die waren de afgelopen weken aan zet om nog naar de voorjaarsnota te kijken. Dus nogmaals, het zou te veel eer zijn voor de VVD om te zeggen dat dit alleen aan de VVD ligt. Oké, maar laten we het loskoppelen van de partijpolitiek. En dat die tendens dat ze 15 jaar geleden ongeveer hebben gezegd, er wordt steeds meer op het bordje gelegd van die gemeente en je krijgt minder middelen. Als je daar nu toch over nadenkt, dat is eigenlijk best wel krankzinnig. Nou, ik denk dat het vooral te maken heeft met dat we... De beroemde decentralisatie, hè? Ja, maar ik denk dat gemeentes te weinig gewaardeerd worden vanuit Den Haag. En dat weet ik wel zeker. Ja, dus we zien het in andere discussies ook. Hè. En bijvoorbeeld, ik vond een mooi voorbeeld over dat de Kamer heeft gedebatteerd, zullen we schoolzwemmen weer verplicht invoeren? Ja. En daar hadden ze dan 127 miljoen voor over uit mijn hoofd. Maar dat ik daarnaar kijk en denk, ja, maar als gemeentes zijn we bezig met, kunnen we onze zwembaden überhaupt open houden? Dus het lijkt alsof we op een heel andere golflengte zitten. Ja. En echt een heel ander gevoel hebben. Nou, u zat van de week waarschijnlijk ook al te kijken naar het debat in de Tweede Kamer. En dat ging over hele belangrijke zaken. Dacht u toen van, ja, dit is, hier kan ik wat van verwachten van deze Tweede Kamer, van dit kabinet? Nee, de moed zakte me eerlijk gezegd een klein beetje in de schoenen. Ik moet ook toegeven dat ik niet alles heb gezien, omdat ik eigenlijk een klein... Nou, als ik het gewoon op z'n Zaans even heel eerlijk en direct zeg... Ja, nou, liever wel. Plaatsvervangende schaamte. Ja, er werd tijdens het debat gebakkeleid over racistische ministers, over de hoofddoekentweet. Maar ging maar weinig over de inhoud. Hebben ze daar in Den Haag wel door dat die gemeenten eigenlijk aan die rand van dat ravijn staan, denkt u? Ik denk dat de meeste Kamerleden en ook wel ministers best doorhebben dat gemeenten echt een probleem hebben. Dat hebben ze ook toegegeven. Maar gemeentefinanciën is geen sexy onderwerp. Dus wat we eigenlijk nodig hebben is dat er iemand eigenlijk die gemeente gaat adopteren en zegt, voor die gemeentes, daar ga ik me voor inzetten. Ja, maar ziet u dat dan gebeuren op dit moment in de politiek? Nou, wat je nu zag gebeuren is dat het kortstondig gebeurt. Dus bij het hoofdlijnenakkoord was het heel even het CDA en de SP. Daarna richting de voorjaarsnota was het heel even GroenLinks, PvdA. Maar daarna kiest iedereen toch eigenlijk weer de onderwerpen die we van ze gewend zijn. En die ook wat meer tot de verbeelding spreken voor de mensen thuis. Ja, maar ja, dit gaat wel over dingen die de burgers echt meteen raken. Hè? Een buurtcentrum, een zwembad, jeugdzorg. Staat dat dan echt op de tocht voor 2026? Dat staat echt op de tocht. Net zoals het onderhoud van de openbare ruimte. Het bedrag dat mensen betalen aan gemeentebelastingen. Gaat dat dan omhoog? Is dat dan een oplossing? Dat je moet zeggen, de gemeentebelastingen gaan enorm omhoog? Nou, als we dit probleem alleen met de belastingen zouden willen oplossen, dan moeten de gemeentebelastingen met wel 60% omhoog. Nou, dat lijkt dus me dat niet een hele realistische optie. Maar goed, u moet uiteindelijk dus aankloppen bij het ministerie van Financiën. Ilko Heijnen, VVD-collega, die heeft één missie. Het is het op orde brengen van de begroting. Dan komt u aankloppen daar met de vraag om 3 miljard euro. Ja, en wat ik tegen mijn partijgenoten heb gezegd op het congres is dat het mij oprecht pijn heeft gedaan dat dit kabinet, maar ook zeker de VVD, steeds roept dat het nieuwe kabinet staat voor solide overheidsfinanciën. Want er wordt niks gedaan voor gemeentes en provinciën, want daar geldt dit ook voor. Waarmee eigenlijk de boodschap lijkt te zijn dat wij niet meer worden gezien als volwaardige overheidspartner. Want waar wordt gezegd solide overheidsfinanciën, hoor ik eigenlijk Rijksoverheid. Ja, precies. Ja. Ja. En wat nu? Ja, we blijven. Kijk, dat is het mooie aan Zaankans. Hè? Dat werd net eigenlijk ook al een beetje gezegd. Wij zijn heel eigenwijs en heel strijdlustig. En als de omstandigheden veranderen, dan stropen we de mouw op en dan gaan we ervoor. Dus iedere kans die wij zien, niet alleen ik, maar ook mijn andere collega's, proberen we dit verhaal te vertellen. En ja, houden we toch ergens wel hoop dat we uiteindelijk wel mede-overheidspartners zijn en dat het goed gaat komen. Maar ik ben wel inmiddels bang dat het eerst 2/12 moet worden. Ja. Ja. Heel veel succes gewenst en bedankt voor je komst. Wethouder Stefanie Onklin. Dank je. Het is inmiddels rond de klok van 8:30. Tijd voor het NOS-journaal met een update over de Franse verkiezingen. Jeroen van Kan. NPO Radio 1. De tweede ronde van de parlementsverkiezingen in Frankrijk lijkt gewonnen door het linkse blok NFP. Het Nouveau Front Populaire, dat blijkt uit de eerste prognose die direct na het sluiten van de stembureaus bekend werd gemaakt. Verslaggever Matthijs van der Wiel over die exit poll. Ik heb hem hier. Het is, zeg ik er meteen bij, een prognose. We moeten het nog met de slag om de arm nemen. Maar deze uitkomst, deze exit poll, is alleszins verrassend. Want hieruit zou blijken dat niet Rassemblement National, de partij van Marine Le Pen, de grootste is geworden. Maar dat de coalitie van linkse partijen, Nouveau Front Populaire, de grootste zou zijn geworden. En dat president Macron zijn partij als tweede zou zijn geëindigd. Echt heel iets anders dan waar we Frankrijk, dan wat waar Frankrijk de afgelopen weken mee is bezig geweest. Verslaggever Matthijs van der Wiel was dat vanuit Parijs over die exit poll. Correspondent Frank Renaud vertelt hoe het kan dat de peilingen en die exit poll zo van elkaar verschillen. Nou, wat je zag op het laatst bij de verkiezingen, bij de campagne, is dat de partij van Marine Le Pen wel nog steeds op kop ging, maar dat die linkse coalitie steeds dichter tegen die partij van Le Pen aanschurkte. Die linkse coalitie was aan het groeien de laatste dagen. We zagen stijgen in de peilingen van Le Nouveau Front Populaire. En blijkbaar hebben veel mensen toch op de laatste dag, ja, een soort laatste zetje nog aan die coalitie gegeven. Je weet het, de afgelopen weken hebben het Front Populaire, die linkse coalitie en Macron veel kiezers opgeroepen om toch tegen de Rassemblement National te stemmen. Blijkbaar heeft die boodschap effect gehad. Mensen wilden toch niet op Macron stemmen, maar wel links dan maar. Een stem tegen het RN, Rassemblement National van Le Pen. Ik denk dat ze deze uitslag zo moeten interpreteren. Frank Renaud was dat vanuit Parijs over die exit poll, die dus nogal verschilt van de peilingen zoals die daarvoor waren. Straks over een half uur praten we verder met hem. Ja, dat was Frankrijk. Terug naar de Zaanstreek. Want toen wij wisten dat we naar Zaandam zouden gaan, kwamen al speurend naar mooie verhalen de naam Dirk Witte tegen. Dirk Witte, dat was een Zaandamse houthandelaar die zijn vrije tijd cabaret maakte en die schreef prachtige liedjes. Mens durft te leven. Ja, prachtig. He? 1917, wat zoekt, hè? Wat je zoekt, kan geen ander je geven. Ja, mooi. Mens durft te leven, prachtig, mooi. Ferry Heijnen van de Kift, Dirk Witte, ken jij natuurlijk ook. Ja. Ja, toen wij gevraagd werden om hier acte de présence te geven, ja, toen kwam Dirk Witte ter sprake. En ik ken hem eigenlijk heel goed, omdat ik 10 jaar geleden, denk ik alweer, een nummer van hem dat werd live uitgevoerd. Ze hebben toen hij heeft in zijn leven, Dirk Witte, een stuk of 50 liederen geschreven. En in de Zaanstreek is toen 10 jaar terug het initiatief genomen om die liederen allemaal bij elkaar te brengen en die uit te voeren met een pianist en dan verschillende artiesten. Freek de Jonge heb er een gezongen. Okay. Huub van der Lubbe, Angela Groothuizen. En ze hebben mij toen ook gevraagd en ik heb toen samen met mijn dochter het nummer De Peren opgenomen. De Peren? De Peren. En daar gaan we nu ook naar luisteren. Waar gaat het over, De Peren? Het gaat over het meisje Jopie. Die het bataljon, dat is in 1915 geschreven. Dus toen, ja, toen was de oorlog natuurlijk gaande. Eerste Wereldoorlog. Bij haar in de buurt was een bataljon neergestreken. En zij ging, die soldaten ging ze peren verkopen. De peren? En, dat beviel goed. En het bleef niet alleen bij peren. Dus, Er werd nog wat meer verkocht. Goed, we gaan genieten. Hier is de Kift met de peren. Als het bataljon ging uitmarcheren, marcheerde Jopie mee. Ze droeg een mandje vol met peren, ze droeg er soms wel twee. Zodra de jongens rusten mochten, was Jopie al present. En al de landweermannen kochten een peertje voor een cent. Ze sleet ze aan het luitenantje en aan de korporaal. De ziekendrager, het sergeantje, ze kochten allemaal. Ze bleven altijd mee marcheren, al brandde ook de zon. En Joppie die verkocht haar peren aan het hele bataljon. Er mag meegezongen worden. Dus er zit aan het eind van elk couplet zit er een. De slotzin is aan het hele bataljon. Komt nog één keer en aan het eind van het hele bataljon. De jongens mochten Jopie leiden, want Jopie mocht er zijn. De meesten vroegen tussen beiden, zeg Jopie, ga met mij. En Jopie liet zich gauw bepraten, ze had een week gemoed. En vaak kwam een van de soldaten haar s'avonds tegemoet. Dan liep ze met het luitenantje, dan met de korporaal. De ziekendrager, het sergeantje, ze liep met allemaal. Ze mochten alle concurreren en niemand die het won. Want ze sleet haar liefde als haar peren aan het hele bataljon. Maar toen vertrokken de soldaten en Jopie had verdriet. Met een had zij nog iets te praten, maar wie dat wist zij niet. Ze zag de toekomst donker dreigen, daar vloot, daar ging de trein. Ze overlegde bij haar eigen wie of het toch kon zijn. Ze dacht eens aan het luitenantje, de knappe korporaal. De ziekendrager, het sergeantje, ze dacht aan allemaal. Ze stond nog lang te praktiseren aan het einde van perron. Maar ze zat met de gebakken peren van het hele bataljon. Ja, de Kift was dan met de peren in 1915 geschreven door Dirk Witte. Prachtig. Wat willen we? Meer vrouwenstaat. Wat willen we? Meer vrouwenstaat. Meer vrouwenstaat. Ook ik, Erika Terpstra, wil natuurlijk meer vrouw op straat. Wie vaker naar dit programma luistert, weet wat deze tune betekent. Het is tijd voor een vurig pleidooi van de redacteur Els Knapen. Want onze geschiedenis barst werkelijk van de inspirerende vrouwen. Maar dat zien we nauwelijks terug op de stratenkaart. En dat moet anders. Nou, en het leuke is dat wij namelijk een lid van de straatnamencommissie in de zaal hebben zitten. Marene Kok, die al eerder een ode uitbracht. Oh. Hopelijk zit Marene met de oren gespitst. Ze knikt van wel. Nou, mooi. Els, steek van wal. Dan kunnen we beginnen. Het stikt hier van de straatwaardige vrouwen. Vrouwen die nog geen straat hebben, maar het wel verdienen. Ik noem in de Zaanstreek Connie Blets, de eerste vrouwelijke notaris. Of Anne-Maria Tobbe, een van de eerste vrouwelijke apothekersbedienden. Nog ver voor Charlotte Jacobs, waar we het ook een keer over hebben gehad. De zus van... Zus van Aletta. Zeker. En wat dacht je van de meisjes van Verkade? Ja. Onterecht voor ordinair uitgemaakt. Hele belangrijke vrouwen. Maar... aangezien de Olympische Spelen over 3 weken beginnen... en jullie zijn gek op sport, zeker, dacht ik... ik pak er even bij. Misschien wel het allergrootste Zaanse sporthistorische moment ooit. te danken aan een inwoonster destijds van Zaandam. Ik heb het over 1968 Mexico. Ik heb het niet over Toos Beumer. Ook geweldig. Ik heb het over... Ada Kok. Ada Kok, natuurlijk. Goedels Ada Kok, ja. Zeker. In 1968 won ze goud op de 200 meter vlinderslag. En dat was de slag waarvan ze eerst dacht... ik verzuip. Ik kan dit niet. Ik verdrink. En ze werd onverslaanbaar. En dan moet je bedenken dat de trainingsomstandigheden toen... niet echt optimaal waren. Zij trainde, moet je even bedenken, in een vol zwembad. Ze moest om de andere bezoekers heen zwemmen. Werkelijk waar. En intussen zette ze toch in 4 jaar tijd... maar liefst 9 wereldrecords op haar naam. Maar dat was dat in een leeg zwembad was dat, die wereldrecords? Ik hoop het. Anders is het nog knapper. Ongelooflijk. Ja, haar geheim was, en dat zal jullie ook aanspreken... lol maken. Feesten, spelen. Van de bondscoach kreeg ze keer op keer op de kop. Bijvoorbeeld als ze met journalisten bij het zwembad lekker aan het kaarten was... Verkeerde voorbeeld. Kon ze echt niet doen. Ze glipte er in Boedapest tussenuit bij een toernooi. 'S Avonds, laat, om met waterpolo'ers lekker op pad te gaan. Heel slim, een pop in het bed verstopt, zodat de bondscoach niks zou weten. Goed bedacht. Mislukte. Goed idee. Ik quote Ada. Ik kreeg op mijn laser en ik werd geschorst. Maar de volgende dag zwom ik een wereldrecord. Nou, zo kan het ook gewoon, hoor. Leuk, ja. Of neem dit citaat uit de Zeeuwse Courant. Als ik de hele week hard heb getraind... dan wil ik in het weekeinde uit. De verantwoording neem ik zelf. Daar heeft geen mens iets mee te maken. Nou, ik legde die heerlijke quote voor aan haar vriendin en collega... we hoorden er net al even, Erika Terpstra, die in de auto zat. En ze heeft ook met haar trouwens nog een Olympische medaille behaald. Eerder, zilver, in Tokio. En Erika, die reageerde als volgt. Nou, dat is aan het de voeten uit. En... het is niet haar excuus om iets niet te doen, want alles wat ze moest doen, deed ze. Het heeft er ook nooit kwaad gedaan, integendeel, het hielp haar. Het hielp haar, een beetje feesten. Maar laten we teruggaan naar die Spelen in Mexico 68. Ada kreeg daar een enorme domper te verwerken eerst. Er was een enorm streng regime, gebrek aan lol, en dat brak haar gewoon op. Ik citeer, ik vond er geen reet aan. Nou, en dat eiste zijn tol. Op haar succesnummer, de 100 meter vlinderslag, greep ze naast alle medailles. En toen kreeg ze het advies om even goed uit te huilen onder de douche daar in het zwembad. We luisteren even naar een fragmentje uit Andere Tijden. Dus ik ging inderdaad op de grond zitten onder de douche. En dat ik maar niet de ceremonie protocolair hoorde met de volksliederen die niet van mij gespeeld waren en weet ik wat. Die hele race weer overnieuw. Waar ben ik de fout in gegaan? Waarom niet? Waarom haalde ik het niet? En ik kom uit die douche. Uiteindelijk. En ik kleed me aan. En iedereen is weg. Gewoon weg. Hier sta ik dan helemaal alleen in Mexico. En geen hond die vraagt zich af waar is ze? Wat doet ze? Hoe voelt ze zich? Ik voelde me zo vreselijk alleen. Ik weet niet wat ik hoor, weet je. Dat is echt een fragment uit de middeleeuwen gewoon. Ongelooflijk, toch? Ja. Echt. Maar hoe is ze, zo zielig. Hoe is ze thuisgekomen? Nou, serieus. Ze heeft moeten liften naar het Olympisch dorp. Iedereen wil zeggen, de bussen waren weg. Ze is, ik weet niet hoe lang ze onder de douche heeft gezeten. Ze had het nodig. Ze is teruggelift. Maar Ada liet zich er niet onder krijgen. De volgende dag moest ze namelijk ook nog op voor de 200 meter vlinderslag. En ze besloot met alle agressie die in haar opkwam... ik ga me revancheren. En als het niet waar is, luister even mee. Daar komt Ada. Ada ligt gelijk met Helga Linter op het ogenblik. De laatste 10 meter, dat gevaarlijke Amerikaanse meisje daar, Ellie Daniel. Toch zou ik zeggen dat Ada Kok iets voor ligt met Helga Linter op de tweede plaats. Maar Helga Linter heeft zich nog niet gewonnen de laatste meters. Goud voor Ada en Helga Linter op de tweede plaats, zilver. Daar is Ada. Ja, ze heeft goud. Gelukkig. Heel fijn, Ada. Heel fijn voor haar. Heel fijn voor haar. Ja, nou, mooi. Fijn voor haar, hè? Wat mooi klassiek commentaar. Goed, hè? Ja, heel mooi, ja. Ja. Amerikaanse meisje daar. Zo, dat is dat gevaarlijke meisje. Nou, haar eigen verdiende gouden plak eindelijk om de nek gehangen door prinses Irene. En Ada is zo blij als wat. Nou, wat doe je dan als je Ada Kok heet? Dan ga je dat geweldige succes natuurlijk even dunnetjes vieren. Ja. Nou, en daarna, ik denk, ik ga naar het Olympisch dorp terug. Ik bel mijn ouders. En ik ga heel gezellig de stad in. En niemand die wist waar ik was en niemand die wist waar ik geweest ben. En ik heb een hele gezellige avond gehad. Die Anna Kok, dat leek me wel een leuke vrouw. Dat leek me ook, ja. Fantastisch, dat toch? Was, ik denk, dat zou je wel aanspreken, Frank Evenblij. Dat een was van de grootste drinkers van haar generatie. Keihard keten, maar keihard presteren. Ah, netjes. Nou, eenmaal terug in Nederland werd ze, want hier woonden ze natuurlijk, in Zaandam gehuldigd. De hele Lobeliusstraat stond vol met vlaggetjes zwaaiende mensen. Ze werd tot ereburgeres gekroond. Ze kreeg dankzij een inzamelingsactie onder de Zaanse bevolking, waarvoor nog dank, mensen, een cadeaubon van 1800 gulden en van de burgemeester een heuse bestekset. Kom er maar eens om. Oh ja, dan ben je groot. Dan krijg je het bestek. Nou, hoe mooi zou het zijn als die prestatie, die gouden plak, als die wordt vastgelegd op de kadastrale kaart. Een straat voor Ada in Zaandam. Niet alleen vanwege die 9 wereldrecords. Niet vanwege de 9 Europese records. Niet vanwege die Olympische medailles, want er waren er wel 3. Maar vooral als herinnering aan ons allen om tussen alle strijd door, al het harde werk, te feesten en het leven te vieren. Ik zeg proost op Ada en op naar die Ada Kokstraat in Zaandam. Want wij willen meer vrouwen op straat. Ja, absoluut. En zo is het. Ja, hopelijk heeft de straatnamencommissie van de gemeente Zaanstad goed opgelet. Marene Kok, toevallig familie ook van Ada Kok? Nee, maar Ada leeft nog, dus dan krijgt ze nog geen straat. Ja, oké, okay, nou ja, goed. Hopelijk ooit. We hopen dat ze nog lang blijft leven. Ja, dat daarna is het belangrijkste. Dat. Revanche. En we gaan naar de Kift, want die zijn nog steeds bij ons. Fanfare.band de Kift. Nog 1 nummer hebben jullie in aangeboden. En wat is dat nog? Dat is het nummer Begin. Hier zijn ze met Begin de Kift. Ik drink, ik lach, ik dans, terwijl mijn hart schitteren in wilde glans, terwijl mijn hart weent. Verneem de zangen die ik zing en drink met mij de wijn. Volmaak mezelf begoocheling, bedwelmend moet het zijn. Ik dans terwijl mijn hart weent. Mijn ogen schitteren in wilde glans terwijl mijn hart weent. Verneem de zangen die ik zing en drink met mij de wijn. Volmaak mezelf begoocheling. Bedwelmend moet het zijn. Dat is nu toch gebeurd. uit in november. Dank jullie wel. Literatuur voorbij of in het haardvuur. Ik ben een Marokkaan in een Phoenixwijk. Een Marokkaan die het in de ogen van andere Marokkanen heeft gemaakt. Omdat ik in een wijk woon vol blanke autochtonen. Maar die laatste hadden wat bezorgd gekeken toen ze zagen dat er gekleurde mensen naast hen kwamen wonen. Gaan daardoor de huizenprijzen in de buurt straks omlaag? Dat zijn woorden van Naima El-Bazzaz in haar boek Phoenixvrouwen uit 2010. De hele Zaandamse wijk Westerwatering stond op de achterste poten. Want Naima die schreef over hun Phoenixwijk. En dat was niet mals, want in het boek buiten de racistische, hypocrieten en vreemdgaande bewoners over elkaar heen. Ja, het is alweer 4 jaar geleden dat ze een einde aan haar leven maakte. Maar voor sommige mensen, zoals columnist Yassim Kandan, blijft Naima El-Bazzaz springlevend. Yassim, ja, klopt. Zo is het toch? Ja, zeker. Zij is echt voor mij echt een rolmodel. Want het is een zo bevlogen, oprechte vrouw. En als je kijkt hoe ze schrijft, ja, dat vind ik gewoon heel mooi. Want je kan niet stoppen om te lezen. En ze is gewoon een vrouw zonder filter. Ja. Maar op een hele duidelijke, authentieke manier. En dat boek Phoenixvrouwen, daar gaan we het over hebben nu. Daar zijn, geloof ik wel, 60.000, 70.000 exemplaren van verkocht. Dat was echt een gigantische bestseller. Ja. Maar toch nog even, Naima El-Bazzaz. Wat was dat voor een vrouw? Wie was dat? Het is een vrouw die eigenlijk te kampen had met heel veel depressie. En ik had haar boek vroeger gelezen. En nu, voor jullie programma, heb ik het opnieuw gelezen. Maar nu pas denk ik van, wow, eigenlijk schreeuwde ze om hulp. Want tussen alle regels door zegt ze hoe zinloos het leven eigenlijk is. En ik kreeg best wel, ik werd heel erg door geraakt emotioneel. Omdat ik dacht, wauw. Met waarom, de kennis van nu natuurlijk. Ja, waarom heeft niemand gezegd van, of waarom hebben we haar niet geholpen? Want ja, ik denk echt dat we iemand kwijt zijn die mega talent, een vrijgevochten vrouw. En ik, wat ik al zei, al eerder op de radio, door haar kan ik mijn werk doen. Want zij heeft de weg voor mij geopend. Ja. En het gaat over dat ze ook bij Pauw en Witteman zei ze heel duidelijk van, waarom mogen jullie ons besje en wij jullie niet? En dat is wat ze doet. Ze heeft kritiek zowel op de biculturele Nederlanders als Nederlanders. En dat vind ik prachtig. En dat doe ik natuurlijk ook met mijn columns. Maar het boek deed behoorlijk wat stof opwaaien. Want ze konden er in die Phoenixwijk waar ze vandaan komen echt niet heel erg om lachen, begreep ik. Nee, dat snap ik. Maar ik vind het super grappig. Ja? Want ja, ik lig alleen maar in een deuk om haar. Ze is geweldig. Hoe ze mensen beschrijft. En precies, dit is eigenlijk hoe iedereen denkt, maar niemand durft te schrijven en te zeggen. Ik ken niemand die zo authentiek is als Naima. Niemand. Ja. Niemand, ook nu niet in Nederland, is niet zoals Naima. Niemand. Maar er was wel kritiek op. Maar laten we even luisteren naar hoe Naima op die kritiek gereageerd heeft. Dus mensen moeten over hun vooroordelen heen. Dus daarom heb ik jullie teruggepakt met dit boek. Jullie blanke autochtonen. met jullie verjaardagen in een kring. Zoals die vooroordelen er zijn over allochtonen, de wij en zij, wilde ik dit keer omdraaien. En dan wilde ik nu mijn vooroordelen tonen. Ja. Ja, het is bijzonder dat inderdaad gewoon, dat is wel gek, dat bestond dus eigenlijk nog niet. Het bestaat nog steeds niet, ook nu niet. Want wat zij heel mooi doet is, in haar boek geeft ze ook kritiek op de islam, de Marokkaanse cultuur, maar ook inderdaad op de Nederlandse cultuur, met in een kringetje zitten. Ja. Hoe mensen met elkaar communiceren, praten. En dat is natuurlijk fantastisch, dat iemand dat heeft geschreven. Ja, maar nou was toen ook wat mensen die zich ook herkenden in dat boek, hè, zeg maar haar buren, die waren woest over dat boek. Die waren daar kwaad over. Nee, ik moet er lachen, want ik heb het ook met mijn columns, dat mensen de hele tijd boos op me zijn. Naar me toe komen, ze verbreken vriendschappen, families die niet meer met mij willen spreken. Echt waar? Dus dat maak ik zelf ook mee. Dus het is voor mij heel herkenbaar. Nou, laat me even horen wat Naima, wat die vertelde iets over de manier waarop zij omging met die kritiek op haar boeken. Ik merk dat ik dat wel leuk vind om te confronteren. Dat geeft wel een kick. Ik heb ook wel eens een keer een reactie van een vrouw gehad die mij niet lief vond. In een Petra de puntje, puntje, puntje, puntje. Die vond mijn secreet. Mag ze vinden? Betekent dus, die vond het helemaal niks dat ik had geschreven over vrouwen die naakt zonder baden. ik mag dat toch schrijven? Net zoals Wilders zegt, ik wil geen hoofddoek in de busjes. In het openbaar vervoer. Niet waar? Ja, dit is toch nee, prachtig. Ja, waarheid, dat is waar. Ja, ja, maar dit is... En weet je wat zo mooi is? Er is niks veranderd. Nee, er is boek nu, is in inmiddels over. Het is precies hetzelfde. Dus daarbij kunnen we een hele goede conclusie trekken... dat dingen niet gaan veranderen. Ja. Ja. En jij hebt een fragment geselecteerd uit Phoenix Vrouwen... dat je graag wilde laten horen. Ja, voorlezen. Ja, ik kon niet kiezen. Ik vind het zo moeilijk. We gaan het hele boek allemaal herlezen. Maar jij moet nu een stukje selecteren. Helaas, oké. Hoe durf je dat te zeggen? Onze vaders hebben ruggen kapot gewerkt in fabrieken. Mijn vader ook, zei ik. Maar hij werkt nog steeds. Nooit een uitkering gehad, voegde ik er trots aan toe. Mijn vader heeft een Turkse slagerij, zei Sultan. Natuurlijk heeft jouw vader een slagerij. Alle Turken hebben slagerijen en dunnerzaken. Ik zuchtte, want ik begon het een beetje vermoeiend te vinden. Om deze buren zijn anders, fluisterde Fatiha. Ik fronste mijn wenkbrauwen. Het zijn Polen. Poolse gasarbeiders hiernaast. Kun je het geloven? Polen. Die criminele zatlappen en herrieschoppers hiernaast ons. De wijk gaat eraan. Nu kunnen wij ons huis niet eens meer fatsoenlijk verkopen. Wie wil er naast een Pool wonen? En ik heb het gekozen omdat dit ook gaat onderling tussen biculturele... is dit ook actueel en gaande. Hmm. Dat zij ook discrimineren. En dat vond ik gewoon prachtig dat zij dit zo heeft geschreven. Maar is dat niet wat jij zegt? Er is helemaal niks veranderd in al die jaren. Helemaal niks. Dat is ook wel een beetje verdrietig, vind ik eigenlijk. Nou, maar weet je wat het is? Je hebt al die beleidsmakers die dan de hele tijd zeggen... ja, maar als de volgende generatie komt, dan is integratie anders. Nee, jongens. Bullshit. Dit is nog steeds actueel. Dus er is helemaal niets veranderd. Helemaal niets. Ja. Ja, we moeten een vraag stellen. We weten allemaal in de wijk Westerwatering... hebben ze boek allemaal liefst in de barbecue gegooid. Maar het hoort bij deze rubriek. Nee, ze de wetten. Phoenix Vrouwen van Naima Elbazas. Is dat nou literatuur voor in of toch voorbij het haardvuur? Voorbij het haardvuur. Ja. Bij het haardvuur. Je moet het lezen en met elkaar over hebben. En evalueren. En heel veel praten met een lekker glaasje rode wijn. Duidelijk. Dat klinkt fijn. Dankjewel. Fijn dat je er was, Jessim Kandan. Over Phoenix Vrouwen, moderne klassieker. En dan komen we aan het einde van deze uitzending vanuit Zaanstad, Frank. Waar we toch wel heel gastvrij zijn ontvangen. Absoluut waar. Geweldige dingen hebben gehoord. Ik heb ook genoten van de kift. Ik vond dat echt geweldig. Heerlijk om erin. Phoenix Vrouwen ga ik even herlezen. Ja, dat is ook lekker voor op een vakantie. Maar we trappen hem zo aan. Ja, het is de gemeente Zaanstreek. En we wonen in Amsterdam. Maar ondanks dat is het toch nog best ver rijden, hoor. Weet je dat jij een van de drie grootste zeikens op de radio bent? Nee. Is wel zo. Op twee. BNN VARA. NPO Radio 1. Podcast. De huisarts. Die moet je altijd kunnen bellen. Iemand die je vertrouwt. En waar je bij spoed meteen terecht kan. Op dit moment is onze praktijk tot nader orde gesloten. Wat gebeurt er als die vanzelfsprekendheid wegvalt en jouw huisartsenpraktijk je juist zieker maakt in plaats van beter? Ik kom er gewoon niet doorheen. Dus ja, dan neem je maar extra zware pijnstillers. Ik ben Paul Schram, maker van de podcast De Comed-crisis, over een fraudeleuze lijmkoning die de huisartsenzorg op zijn kop zette. De Comed-crisis is een podcast van Eén Vandaag voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ontdek wereldse belevenissen op visitvenlo.nl. Uitgeroepen tot een van de 9 must-see tentoonstellingen wereldwijd. Ontdek de magische wereld van Laure Prouveau deze zomer in het Bondmuseum Tilburg. Tickets via debond.nl. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl. Ze zijn er en alleen bij Grand Optical. De eyecatchers. De nieuwste monturen van Ray-Ban, Giorgio Armani, Prada... en nog veel meer van jouw lievelingslabels. Alle lente- en zomercollecties van de mooiste designermerken. Kom kijken, kom passen. Alleen bij Grand Optical. Fietsen op de e-bike zonder zadelpijn? Kijk nu op bikeboxer.nl. Elke 2 jaar 2 nieuwe designerbrillen. Het zichtplan van Grand Optical. Hoe slim zijn onze boerderijdieren? Kennen ze empathie? Morgen in Focus Special. Over het innerlijk leven van een varken, een geit... of een melkkoe, weten we nauwelijks iets. Behalve dat we ze gebruiken voor onze vlees- en melkproducten. Animal Farm in een Focus Special. Morgen om 9:50 op NPO 2. Nu in Museum Voorlinden. Kom genieten van de verbluffend realistische sculpturen van Ron Hueck. De beeldhouwer met een waanzinnig oog voor detail. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. Ik zie wat jij niet ziet en de kleur is donkerblauw. Die Volkswagen Polo daar op de linkerbaan. Nee. Die Polo daar, die zwarte Polo inhaalt. Ook niet. Die Polo bij het stoplicht. Oeh, warm. De Volkswagen Polo is de meest geziene auto op de Nederlandse wegen. En jij stapt nu ook makkelijk in dankzij de zeer scherpe private lease actie van slechts €349 per maand. Op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer. NPO Radio.